NOS-journaal. In delen van Amsterdam mogen agenten vanaf vandaag preventief fouilleren. Dat is een proef waarmee gekeken wordt of het wapengeweld in de stad teruggedrongen kan worden. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijke kenmerken passanten gaan fouilleren, is er gekozen voor een opzet waarbij elke zoveelste passant wordt gecontroleerd. Om negatieve rente op spaargeld te ontlopen, openen kleine ondernemers rekeningen bij verschillende banken. Dat meldt het FD. Bij de meeste banken geldt sinds begin dit jaar dat de rente moet worden betaald voor bedragen boven de 100.000 euro. Om dat te voorkomen, spreiden ondernemers hun geld over meerdere rekeningen. Een bloedbank Sanquin rekent op honderden nieuwe bloeddonoren. Nu vanaf vandaag ook homo- en biseksuele mannen bloed mogen doneren. Voorwaarde is wel dat ze het afgelopen jaar seks hebben gehad met maar één partner. Voorheen mochten alleen homomannen bloed geven die 4 maanden geleden voor het laatst seks hadden gehad. De KNVB heeft afgelopen zomer 609 voetbaltransfers geregistreerd. Daarmee was het de rustigste zomer sinds 2016, toen 582 spelers een overstap maakten. Afgelopen nacht om 12 uur sloot de markt. Het weer, vanochtend veel bewolking en lokaal wat motregen. Vanmiddag droog en wat meer kans op zon. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Ook morgen begint de dag grijs, maar in de middag breekt vooral in het zuiden de zon door. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Peter Paul van Bentum, voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten. Welkom. Dank u wel. Met u bespreken we zometeen de zogenoemde crisisparadox en de dreigende bureaucratie in uw vakgebied. Maar even het nieuws, we hoorden het net in het bulletin. Homo's in een vaste relatie zijn vanaf vandaag welkom om bloed te doneren. De wachttijd van 4 maanden die bloedbank Sanquin hanteerde voor mannen die seks hebben met mannen, komt voor deze groep te vervallen, meneer Van Bentum. Ja, homo's in een vaste relatie zijn dus vanaf vandaag welkom om bloed te doneren. Medisch-ethisch een gebruikelijke voorwaarde, een vaste relatie, maar ook een beetje niet van deze tijd eigenlijk, hè? Ja, beetje ouderwets. Ja, het is misschien een beetje ouderwets, maar ik denk dat Sanquin, als gekend als een zeer betrouwbare, voorzichtige organisatie, zal dit vast medisch-wetenschappelijk goed onderbouwd hebben, deze beslissing, om te zorgen dat bloeddonatie zo veilig mogelijk gebeurt. Ja. Voor het Mediaforum is alvast hier Kees Boman. Goedemorgen. Goedemorgen. Politiek commentator. Ja, de wachttijd van 4 maanden die bloedbank Sanquin hanteerde voor mannen die seks hebben met mannen komt nu dus te vervallen. Hoe bewijs je dat überhaupt? Vroeg ik me nog af. Ik zou het niet weten. Er zit hier een medisch specialist in deze ruimte. Dus ik matig mij niet aan hier een oordeel over te hebben. Het enige oordeel wat ik misschien heb. Ja. Zullen we eerst dan praten over verplicht vaccineren tegen corona en dan... Ja. Misschien bij dit punt. Ja, oké. Okay. Je hebt zo je prioriteiten. In Stap.nl, daar heb je wel een mening over. Gaan we het vandaag hebben over een mogelijk minderheidskabinet. Hè? Dat zinkt nu rond, een term die steeds nadrukkelijker genoemd wordt, ook in Den Haag. Nu blijkt dat GroenLinks en de PvdA niet meer meedoen in het formatieproces. Is een minderheidskabinet beter dan geen kabinet? En biedt zo'n minderheidskabinet ook kansen voor de transparantie in het besluitvormingsproces? Of zou een nieuwe informateur toch moeten proberen om de partijen voor een meerderheid wel weer aan tafel te krijgen? De stelling is vanochtend, er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Spel voor volgende fase, chaos, dat soort dingen. Nou ja, bla bla bla. En we zijn weer terug bij af. Meerderheidskabinet lijkt onhaalbaar. We zitten hier al maanden met totaal verkrampte politieke verhoudingen. En nu lijkt het echt nog maar één kant op te gaan. Het lijkt erop dat we op een minderheidskabinet uitkomen. Maar dat is ook niet eenvoudig. En nu? Ja, en nu? Ja, chaos. Die bestaat dan uit VVD en D66 of eventueel VVD, D66 en het CDA. Tot later. Ja. Ja, de stelling is, er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. Ik kijk even in eerste instantie naar onze spraakmaker van vanochtend, de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Peter Paul van Bentum. En als we dan even inderdaad de zorg erbij pakken, hè, dan is haast geboden, toch? Ja, zeker. Er zijn natuurlijk grote problemen in de zorg op dit moment, in de post-corona-crisisperiode, waarvan ik hoop dat die nogal weer aanbreekt. Maar wat dat dan gaat, is het snel vormen van een kabinet zeker gewenst. Ja. En waar zit dan precies het accent wat u betreft? Wat heeft dan, waarom is de nood zo hoog dat het inderdaad eigenlijk liever gisteren dan morgen? De arbeidsmarktproblematiek. Wij kunnen als dokters natuurlijk niet zonder onze teams. Mm-hmm. Van zorgprofessionals, verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, operatiekamerpersoneel, noem het maar op. En daar is op dit moment toch wel een tekort aan. En Het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn wordt opgelost. Dus dat is wel iets waar een kabinet echt een belangrijke rol heeft voor die oplossing. Ja, en maakt het dan eigenlijk nog uit, als je het hebt over die personeelstekorten, wat voor kleur dat kabinet heeft? Hè? Of er nou wel of geen linksblok in zit, of dat het een minderheidskabinet is? Ik denk dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ook als je naar de partijprogramma's van de politieke partijen kijkt, dan wil iedereen toch eigenlijk wel dat die arbeidsmarkt goed functioneert. Ja. Dus dat maakt niet uit, maar in slagvaardigheid met name de budgettaire consequenties die het heeft, dat zijn dingen die een demissionair kabinet waarschijnlijk niet kan besluiten. Ja. Daarom hebben we ook een nieuw kabinet nodig. Ja. Kees Boman, politiek commentator, zie jij nog een andere mogelijkheid of een optie dan een minderheidsregering? Hè? Want dat is nu het mantra, zeg maar, in Den Haag. Zeker. En misschien is dat wel wat gisteren Sigrid Kaag zei na de deconfiture op het Binnenhof. Plan B. Ja. En ik hoorde dat tussen de regels door, werd verder niet veel op doorgevraagd, gisteren Pechtold, oud D66-leider, ook zeggen bij Jinek. Het is een zespartijkabinet. En dan heeft iedereen iets. En niemand alles. En dan heb je een draagvlak. En ik sluit ook niet uit dat met name D66 daar toch nog even over begint. En iedereen die denkt nu, wat een flauwekul. Want D66 wil niet met de ChristenUnie. Ja. Nee, maar als je ook al praat over eventueel gedoogsteun, dat is een woord van toen, mm-hmm, uit de parlementaire geschiedenis. Een woord waar we niet en waar Rutte al helemaal niet dol op is. Nee, maar wij praten hier, we horen het net al, over de crisis in de zorg, personeelsgebrek. Nou, ik ga niet het hele rijtje van onderwerpen. Stikstof, de woningmarkt. Noem het allemaal maar op. Nou, migratiecrisis, buitenlands beleid, dat is een heel onbekend gegeven op het Binnenhof als je daar zo'n paar dagen rondloopt, maar het bestaat toch echt. En het gaat in de politiek ook over draagvlak. En zeker in deze tijd, als je kijkt naar de overspannen samenleving en de grote problemen die er zijn, en ook een aantal partijen die ter rechterzijde wel stemmen krijgen, maar geen ideeën hebben, maar wel groot zijn. En dan zou ik het nog eens opnieuw proberen. En dan zou ik een heel weinig gespecialiseerd regeerakkoord maken. Dat is in de jaren 70 ook wel eens gebeurd ten tijde van Den Uyl en samenwerking met de toen nog federatieve CDA, christelijke partijen. En dan, laat je het ook aan de Kamer. Dan heb je ook het argument van de relatie Kamer. Het dualisme, hè? Zoals precies, het dualisme heb je. Dus die gevoelige onderwerpen, medisch-ethische onderwerpen. Daar gaan we niet vastleggen. Dus daar kan de ChristenUnie niet buikpijn van hebben. En daar kan D66 niet de vlag voor uithangen. Dat laten we dan aan de Kamer. Maar vanuit het draagvlakprincipe zou je dat moeten kunnen proberen. Nou, en iedereen die zal wel zeggen, nee, dat kan niet. Een minderheidskabinet is heel ingewikkeld, is tijdrovend. Dan lopen die politici met een pet door de gang. En als je nou toch hoort afgelopen weekend dat Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gezegd, als wij niet mee mogen doen, dan gaan wij een keiharde oppositie voeren. Ja. Dus dat is voor hun ook niet geloofwaardig om dan opeens een muntje in die pet te gooien van Rutte, die door de gangen van dat nieuwe Tweede Kamergebouw. Terwijl die twee, Mark Rutte, verwijt dat hij bang is voor de beeldvorming. Hè? Ik bedoel, daar doe je dan zelf op die manier natuurlijk ook aan mee dan. Ik heb die zin voor mezelf nog eens opgeschreven van Rutte. Je hebt ze niet nodig voor een meerderheid, die twee linkse partijen. Je hebt draagvlak nodig in dit land politiek. En dat draagvlak van de redelijke partijen, dat zijn die zes partijen die ik noem. Dus als er een informateur wordt gezocht om dit punt nog eens uit te zoeken, ik hou de telefoon vrij. Er wordt gereageerd op de stelling. Er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. Via de mail, via Twitter en Facebook komen de reacties. Ingrid die reageert via de app en die zegt... ja, ik wil geen minderheidskabinet, maar nieuwe verkiezingen. En dan stemt ze voor het eerst niet meer op de VVD, maar op Volt. En dat zegt wel genoeg. Jos van Eindhoven is het oneens met de stelling. Hij zegt, ja, Rutte en Kaag hebben iedereen in de gordijnen gejaagd. Iedereen voelt zich nu beduveld. Een minderheidskabinet zal het niet langer dan 24 uur volhouden, is zijn voorspelling. En Caroline Viret die reageert via de mail. Ze zegt, ja, zij vindt dat er tijd genomen moet worden om een stabiel kabinet te formeren. Haastige spoed is zelden goed. De term minderheid heeft op zich al iets negatiefs. We gaan naar de bellers. Beginnen wij bij meneer Ten Oever. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ik ben Jan Ten Oever uit Delden. Zeker. U vertelde ons aan de telefoon dat u 92 jaar bent. U loopt al een tijdje mee, kunnen we dan zeggen? Dat kunnen we wel stellen. Ik weet ook alles van vooroorlogs. Ik zeg, ik weet zo meer van vooroorlogse tijden... Ja. Wat er vorige week gebeurde, ja. Bij wijze van spreken. Goed, en met die bagage, in die enorme rugzak... moet er zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen of niet? Nee. Ik vind het droevig wat er nu gebeurt. Het doet me denken aan vooroorlogse tijden... Dat kerk en kapitaal gaan bepalen wat er wel en niet gebeuren kan. Kerk en kapitaal, ja. Ja. Het CDA beschouw ik als de kerk. Ja. En de VVD is de vertegenwoordiger van het kapitaal. Ja. Dat wordt vaak niet hardop gezegd, maar het is natuurlijk wel zo. Mm. Nou ja, D66 is er ook nog, hè? Waar staan die dan voor? Toch, die is toch een beetje progressiever. Mm. Ik kan niet zeggen dat D66 nou een linkse partij is. Ja. En wat is dan tegenwoordig nog links in Nederland? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Daar worstelen ze zelf ook een beetje mee, hè? Ja, daar worstel ik zelf. Inderdaad, daar worstel ik mee. Want ik kom uit een socialistisch gezin. Mm-hmm. Dus mijn ouders zijn opgegroeid met Troelstra. En je krijgt toch een tik van mee. Ja. Ik ben lid geweest van de AIC enzovoort. Dus... Maar dan denk je, waar blijft het hele sociale gebeuren tegenwoordig? Ja, ja. Het is heel normaal dat je dus per jaar... omdat je een vermogen hebt van miljardair... als je tegenwoordig miljonair bent... dan hoor je tot de arme tak van rijke mensen. Mm-hmm. Ik vind het droevig. U vindt het droevig, maar er is ook, meneer Ten Oever, een verkiezingsuitslag. Ja, natuurlijk. Hè? Op dit moment leven wij nou niet in een land dat heel erg links stemt. Nee. Dus ja, dat maakt het ook ingewikkeld voor u. Zeker. Ja. Maar Rutte heeft ook genoeg om zijn oren gekregen met een paar moties... Mm-hmm. Dat ze eigenlijk liever hadden dat hij op zou stappen. Ja. En dat doet hij dus ook niet. Nee. Maar ik zie soms eigenlijk het hele probleem met Rutte liggen. Ja. Alles wat er gebeurt. Ja. Zo langzamerhand wil niemand meer met elkaar regeren. Maar dat kan dan niet in een democratie. Nee, u vindt eigenlijk dat Rutte zijn rol niet goed invult. Die moet zijn jas aantrekken. Die moet zijn jas aantrekken. Okay. Ja. Die noteer ik, meneer Ten Oever. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon kwam. Oké. Okay. Ga ik naar Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter. Goedemorgen, meneer Wijsglas. Goedemorgen. 2 weken geleden. Complimenten trouwens voor meneer Ten Oever van 92 jaar. Zeker. Dat en een scherpe inbreng. Precies, een haarscherpe inbreng. 2 weken geleden spraken we u ook over de formatie. Toen ging het over samenwerken met linkse partijen. Hoe is uw gevoelshuishouding op dit moment? Sinds die 2 weken. Gevoelshuishouding. Ja. Dat woord houden we erin. Die is vrij matig, moet ik zeggen, als het om de politiek tenminste gaat. Mm-hmm. Er werd gisteren steeds gezegd, de formatie is terug bij af. Ja. Maar ja, daarvan zeg ik, dat kan gebeuren in een formatie. Hm. Maar het droevige is, de formatie staat nog op nul. Ja. De startknop is nog helemaal niet ingedrukt. Hij is eigenlijk nooit begonnen, toch? Nee, hij is niet echt begonnen. Er hebben geen partijen met elkaar geformeerd. En ja, dat vind ik wel erg droevig. Dat vind ik slecht. Goed, dat is vervelend, dat is droevig. En dat is ook gênant, dat is ook zo'n woord dat je hoort. Zeker, dat is ook zo. En slecht voor het draagvlak van de parlementaire democratie. Ja, en er liggen grote thema's te wachten. Stikstof, de woningmarkt, migratie. Als het nou niks wordt, of het is niks geworden met links... wat is dan inderdaad nu het beste alternatief? Is dat inderdaad die richting van dat minderheidskabinet? Dan maar, in Godes naam? Ja. Nou ja, het is niks, even, en dan antwoord ik uw vraag snel. Het is niks geworden met links, Partij voor de Arbeid GroenLinks. Maar het is ook niks geworden met de ChristenUnie. Ja. Hè? Dus het is niet alleen maar niks geworden met links. Het, ja. Hoekstra, Kaag en Rutte zijn een soort multiblokkeerders. Die naar alle kanten geblokkeerd hebben. Maar goed, die situatie hebben we nu. Mm-hmm. En ja, ik ben er toch voor. Ik heb ook naar Kees Boman geluisterd. En ik ben het zeer met hem eens dat een minderheidskabinet, zeker met een Kamer met 18 en straks misschien 19 fracties, ongelooflijk ingewikkeld is. Maar ja, ik ben ook oud-Kamervoorzitter, zoals u weet. Ja. En ik vind het vanuit het fusioneren van het parlement, vind ik het wel interessant om een minderheidskabinet te hebben. Omdat je dan echt gedwongen dualisme hebt. Mm-hmm. Ik geloof niet meer in een nieuwe bestuurscultuur bij de huidige politici. Maar als er een minderheidskabinet komt, zijn ze gedwongen tot dualisme. Ja. Moeten ze met alle partijen in de Kamer in zee voortdurend naar meerderheden zoeken. Ja. Ja, een helse klus. Maar het is wel mooi parlementair werk, zeg ik als oud-Kamer. Mooi parlementair werk, want wat je ook zou kunnen zeggen daarover is dat er nog meer achter de schermen deeltjes bekonkeld gaan worden om maar die meerderheid te krijgen van tevoren. Ja, en zo'n minderheidskabinet moet het niet worden. Het moet niet, wat Kees zei, dat geloof ik, Boonman, van dat Rutte en anderen voortdurend door de gangen van dat nieuwe Kamergebouw, daar verdwalen ze toch, denk ik, gaan lopen. Maar dan moet het ook een open parlementair debat worden. Ja. En daar moeten ook alle partijen, die 18 fracties, 19 fracties straks misschien met Omtzigt, die moeten daartoe bereid zijn. En niet de eerste, de beste keer een motie van wantrouwen gaan steunen. Tenzij het om een zeer, zeer ernstige zaak gaat natuurlijk. Want ja, dan komt er niks van terecht. Ja. Dus het vraagt ook wat van de parlementaire wil van alle fracties in de Tweede Kamer. En dat is met de samenstelling van deze Kamer buitengewoon ingewikkeld. Ja, ja. Die en het is nogal vraagt gesprinterd. Ook, vind ik. Sorry, het vraagt ook, vind ik, om een wel wat, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar een wel wat breder minderheidskabinet. Ik zou ervoor zijn om aan de slag te gaan nu met CDA, VVD en D66. Ja. Want twee partijen, ja, dat is wel weer het andere uit. Dat wordt wel heel mager. De basis wel heel snel. En je moet een heel kort regeerakkoord op hoofdpunten hebben. Anders lukt het ook niet. Oké, met die drie kom je op 72 zetels, min Pieter Omtzigt dan. Hè? Dat was 73 natuurlijk, maar dat zou dan 72 worden. Of 72. Ja, ja. En dat zou wat u betreft werkzaam zijn. Nou ja, we gaan het zien, maar met 72 zetels. En dat wordt lastig, want dat wordt ook wel een vechtminderheidskabinet. Want Rutte en Kaag die zijn nou niet helemaal voor elkaar geschapen. Nee, geen liefde op het eerste gezicht. Om het diplomatiek uit te drukken. Dus dat zal ook vechten worden in dat minderheidskabinet. Ja. Maar als ze eenmaal tot beleid komen en dat regeerakkoord op hoofdpunten hebben, dan komen ze met die 72 zetels een heel eind. En dan wordt het inderdaad dualisme. En in de Kamer, in een open parlementair debat, bevechten om de rest binnen te krijgen, die minderheid een meerderheid te maken. En dat geldt ook voor de Eerste Kamer trouwens. Ja, ja. Oké, u blijft positief, hoor ik. Hè? Althans, dat wilt u graag. Zeker. Ja. Oké, meneer Wijsglas, hartelijk dank. Ja, omdat je, nog één zinnetje, omdat je anders, als het mislukt, dan kom je bij verkiezingen. Dat is het enige alternatief. Duurt het allemaal dat nog langer. Onvermijdelijk, en ik zou dat zo'n afgang vinden. Dus alleen al daarom vind ik dat ze nu keihard aan die enige mogelijke optie van het minderheidskabinet moeten gaan werken. Dank u wel, meneer Wijsglas. Fijne dag nog. Oké. U ook fijne dag. Ja, dank u. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben met Frank van der Valk. Zeg, iedereen blijft toch een beetje in het verleden hangen, een beetje met grote partijen samenwerken. Maar volgens mij heeft de kiezer gesproken. Mm-hmm. En dit jaar had elke kiezer zijn eigen smaakje. En dat heeft opgeleverd dat er heel veel partijen zijn. Ja. En dat is volgens mij het nieuwe nu. Daar zullen ze mee moeten blijven werken. En ik heb ook nooit begrepen dat mevrouw Mariette Hamer, die volgens mij helemaal niet geformeerd heeft, dus hoe eerder die mevrouw opstapt, hoe liever het mijn is, maar dat die helemaal niet naar de verkiezingsuitslag gekeken hebben. Ik bedoel, waarvoor is een Volt er niet bijgehaald? Waarvoor is een Ja 21 er niet bijgehaald? Ze willen een paar grote partijen hebben en daarmee samengaan. Ja. Maar zo zit het leven niet meer in elkaar in de Tweede Kamer. Nou, hebben die partijen natuurlijk niet een zodanig zetelaantal dat je zegt, we nodigen ze. Het is logisch om ze er meteen bij te betrekken. Ook niet omdat ze nieuw zijn misschien en nog even moeten landen in het nieuwe politieke landschap. Volgens mij heeft de Partij van de Arbeid ook niet dat zetelaantal. En die hebben toch behoorlijk, zijn die in de picture geweest. Ja. Ik leg hem even voor. Ik leg leggen hem even voor aan Kees Boman hier aan tafel. Waar ze mee werken. Ja, oude meuk is het. Kees Boman, is dat inderdaad, is het dus het besef niet doorgedrongen dat we in een ander land leven inmiddels, met, waarin anders gestemd wordt ook? Nou, dat wel, maar het is geen reële optie. Want D66 wil gewoon niet met Joost Eertmans. Mm-hmm. En dus dat blijft gewoon. Ja, want hij is toen wel even uitgenodigd, hè? Hij is wel ook. Maar goed, hij zou wel willen. Volt zou eventueel een optie zijn. Zou misschien ook wel een optie zijn voor D66. Want wat Wijsglas ook zegt van een minderheidskabinet met het CDA en de VVD brengt D66 altijd in een lastige situatie. En zal ook steeds de hete adem van SP... GroenLinks en de Partij van de Arbeid voelen. En misschien ook wel Partij van de Dieren. Dus ja, het is dat landschap is zo het is. Maar er is, kijk, we maken van wat iets kan, strikt genomen, wel een probleem. Het blijft zo dat wat Rutte zelf heeft gezegd, we moeten het via het midden in dit land oplossen. Mm-hmm. En dan moet je ook naar dat midden kijken. En bij dat midden horen ook gewoon GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dat zijn geen linkse partijen uit een polarisatiecultuur als in de jaren 70 van de vorige eeuw. Die willen heel graag meedoen. Je zou zelfs vanuit een wat rechtser perspectief kunnen zeggen, die partijen zijn juist daarom misschien wat kneedbaarder dan iedereen denkt, omdat ze kleiner zijn en omdat ze graag mee willen praten. Dus ja, waarom zo ingewikkeld doen daarover? Maar ja, 21 en de partij van Thierry Boudet, dat lijkt me op dit moment niet echt een reële optie. Haalbaar. Ik snap het wel, hoor. Ja. En meneer heeft ook gelijk, hoor. Een land met 19 fracties. Maar waarom zijn er 19 fracties? Omdat die grote middenpartijen er zo'n bende van maken. Ja. Is dat een antwoord waar je wat mee kunt? Nou, van de Val? Ik verbaas nog een beetje over die opmerking van de heer Boman dat GroenLinks niet links is. Ik ben zelf ondernemer. En je krijgt de ene regeling naar de andere regeling die onuitvoerbaar is, krijg je op je bordje gelegd. En dat wordt toch allemaal mede mogelijk gemaakt door deze hele linkse klik onderhand. Ja, goed. Het is mij wel duidelijk waarom u wil kijken naar de andere partijen, vooral nu, meneer Van der Valk. Ik ga even door met u goed vinden naar Tom van der Meer. Bedankt. Fijne dag nog en bedankt voor uw bijdrage. Ja. Politicoloog bij de Universiteit van Amsterdam. Meneer Van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Even als we kijken naar de praktijk en hoe dat dan gaat werken. Zo'n minderheidskabinet, er wordt gezegd, het is goed voor het dualisme. Hè? En ook wel voor die nieuwe bestuurscultuur waar de behoefte zo groot aan is. Men moet dan weer gaan strijden om het beleid erdoor te krijgen met de Kamer. Die weer meer verantwoordelijkheid en meer macht krijgt, als je het zo wil uitdrukken. Is dat inderdaad een werkzame situatie? Ja, het kan een werkzame situatie zijn. Kijk, de situatie waar we nu in zitten is een beetje een zelfuitgelokt probleem. Door jarenlang brede middencoalities te organiseren met partijen die eigenlijk niet samen willen. Mm-hmm. Die partijen te binden aan gedetailleerde regeerakkoorden. Moeten kiezers die alternatieven willen, moeten naar de flanken. Dus dan krijg je die versplintering waar we nu mee te maken hebben. Wat die meerderheidscoalities nu weer zo ontzettend moeilijk maakt. Ja. En een minderheidscoalitie had dat kunnen voorkomen. Nou, daar is in het verleden niet voor gekozen. Het kan nu een uitweg zijn, maar het hangt er wel vanaf hoe je dat vormgeeft. Okay, je kan grofweg drie soorten minderheidscoalities bedenken. Ja. Eentje is dat je twee of drie partijen zeggen, wij maken een regering en we hopen op steun. Ja. Dat is bidden om problemen. Dat gebeurde in 1939 met het kabinet Colijn. Dat viel binnen een paar dagen. Het alternatief daarop, het eerste alternatief is dat je een minderheidscoalitie hebt waarbij de andere partij wil zeggen, nou, we willen het wel proberen. Mm-hmm. Maar als je geen afspraken maakt, dan wordt dat heel instabiel. Ja. Maar we weten ook uit internationaal onderzoek dat daar ook een derde vorm is, waarbij de minderheidscoalitie heel erg stabiel kan zijn, goed kan werken. En dat is als je met een aantal gedoogpartners heldere afspraken maakt op langere termijn, gewoon ook echt opgeschreven en wel, zodat die partijen er ook baat bij hebben om de regering in stand te houden. Ja, dan schrijf je eigenlijk. En dat is eigenlijk hoe kabinet Rutte 2 heeft gefunctioneerd. Ja, precies. Ja. Maar Rutte heeft daar niet een hele fijne ervaring of herinnering aan, hè? Nou, Rutte 1 is het kabinet met de PVV. Mm-hmm. Dat functioneerde als een meerderheidskabinet waarbij de PVV geen ministers had. Ja. Maar Rutte 2, waar geen meerheid had in de Eerste Kamer, mm-hmm. dat was eigenlijk een minderheidskabinet. Ja. Dat heel stabiel was. Het had de rit uitgezeten. Het langzittende kabinet überhaupt. Het al na 2 jaar werd gezegd, dit is uitgeregeerd, want alle plannen waren door de Eerste en de Tweede Kamer gegaan. Dus het kan wel werken, maar cruciaal is dat de verhoudingen tussen de coalitiepartijen en de gedoogpartners niet verzuurd is. Ja, en daar kan je nu al heel erg veel zorgen om maken. Want, dat is wel iets wat we kunnen constateren. Die hebben op dit moment geen baat bij. Nee, helder. Oké, dus een minderheidskabinet met een gedoogsteun waar goede afspraken over zijn gemaakt. Dan zou het kunnen werken. Ja. Hartelijk dank, Tom van der Meer. Afspraken. Ja, politicoloog bij de UvA. Ik ga naar Steven van Eyck. Goedemorgen. Goedemorgen. Oud-staatssecretaris natuurlijk, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en als lid van de SER, ook deels vervanger van de huidige informateur Mariette Hamer natuurlijk. Heeft u mevrouw Hamer eigenlijk nog gesproken de afgelopen tijd, weken, dagen? Ja, nee, we hebben natuurlijk best contact met elkaar. Maar dat beperkt zich overigens wel tot het werk op de SER en de persoonlijke contacten, hoor. Dus ik sta heel scherp aan de zijlijn als het gaat om de formatie. Okay. Dat houden we ook allemaal netjes. Goed, dat heeft u bij deze benoemd. Maar hoe is haar gemoedstoestand op dit moment? Haar gemoedstoestand is altijd prima. Okay. Wat dat betreft schijnt voor haar meestal wel de zon. Ja. Hoe staat u tegenover een minderheidskabinet? Ook even als oud-formateur natuurlijk. Ja, het is de enige oplossing. Hè. Dat komt ook wel naar voren in alle gesprekken die u op dit moment heeft. Maar er is natuurlijk lang een stoelendans geweest en iedereen die heeft zich natuurlijk ingegraven. Van heb ik jou daar. En er is gewoon geen alternatief. Dus op dit moment moet je werken aan een minderheidskabinet. Welke variant dat wordt, nou, dat is ook nog maar de vraag of er straks inderdaad gedoogsteun komt van partners. Mm-hmm. En ik denk dat het heel erg goed is voor wat we als Nederland willen. We zijn aan de ene kant hebben duidelijke signalen afgegeven dat het werk van de Tweede Kamer en van het kabinet veel opener moet, veel transparanter. Ja. Ja. En daar ben je toe verplicht op het moment dat je rond bepaalde dossiers iedere keer een meerderheidscoalitie moet gaan verzinnen. Ja. En het tweede is dat de dynamiek tussen zo'n kabinet en een Tweede Kamer ook betekent dat die meerderheidscoalitie ook per definitie meer draagvlak in de maatschappij hebben. Want dan heb je een meerderheid die op grotere dossiers zegt van nou ja, je moet nu die kant op en je moet nu de andere kant op. En ik denk dat de flexibiliteit, zeker van de drie partijen die nu met elkaar aan het praten zijn, voldoende is om dat ook iedere keer op te halen. Ja. En bovendien, je kan natuurlijk ook met maatschappelijke partners aan de gang. Ja. Maar nou schreeuwt deze tijd, dat kun je toch echt wel rustig stellen volgens mij, om een enorme, een goed doortimmende en een brede visie ook. Hè? Want er liggen heel veel uitdagingen te wachten. We hebben, daar komen ze weer. Stikstof, wonen, migratie, klimaat. Coronacrisis en de effecten daarvan die we nog echt moeten gaan voelen als het goed is. Met andere woorden, er is een schreeuw eigenlijk om een visie en niet om hapsnap beleid en meerderheidjes smeden. Toch? Ja, absoluut. Maar daar is natuurlijk in de afgelopen periode en ook gedurende de zomervakantie hard aan gewerkt. Dus er ligt op de grote dossiers die u nu ook benoemt en ook nog een aantal andere dossiers, zorg, onderwijs en dergelijke, liggen natuurlijk hele duidelijke uitgangspunten. Hè. Of dat nou voor iedereen een aansprekende visie is, dat is de vraag. Vaak wordt het ook door Europese wet en regelgeving ingegeven. Ben je gewoon verplicht om je aan bepaalde afspraken te houden. Maar bijvoorbeeld de keuze om straks ook de circulaire economie in Nederland veel belangrijker te maken, is weer een aparte insteek die men daarbij kiest. Maar vergeet ook niet dat in de afgelopen periode natuurlijk ook heel erg is gekeken naar het middellange termijn plan, het MLT, wat is gemaakt door de SER-partners. Dus daar zitten zowel de vakbonden bij, als de werkgevers, als de wetenschappers. En die hebben niet voor niks heel erg lang gewerkt aan een lange termijn visie, een middellange termijn visie over dit soort problematiek. Dus al die invloeden die zijn bij de formatie al lang verwerkt. En ik denk ook dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om daar in ieder geval draagvlak voor te krijgen in de Tweede Kamer. Hè, op een hoge abstractieniveau. Want we weten gewoon welke kant op moeten. Precies. Het klimaat is een onomkeerbaar drama aan het worden waar je nu stappen moet ondernemen. Als je dat niet doet, ja, dan verloog je gewoon je afkomst en je toekomst. Ja, goed. Met deze woorden in gedachten blijft het misschien wordt het eigenlijk misschien nog wel onbegrijpelijker dat ze er maar niet uitkomen. Want iedereen weet eigenlijk waar het naartoe moet. Dus Steven van Eyck, oud-staatssecretaris. Hartelijk dank voor uw bijdrage. De stelling vanochtend is: er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. 61% is het daarmee eens. Kees? Wat moeten we daarmee met dat getal? Nou, ik zou er toch nog even opnieuw naar kijken, wat misschien toch nog wel achteraf bezien opnieuw zou kunnen. Oké. We gaan zo verder met het Mediaforum. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van Septemberme. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Krijgt de geloofwaardigheid van de politiek een knauw nu de demissionaire VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur de overstap maakt naar Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. En onafhankelijkheid is ons grootste goed, volgens NPO-voorzitter Shula Rijksman bij aanvang van het nieuwe televisieseizoen. Na ophef over de Kaag-documentaire en gesponsorde Forum voor Democratie-filmpjes staat juist die journalistieke onafhankelijkheid van de NPO ter discussie. Nou, dat en meer bespreken we zo meteen in ons mediaforum met Peter-Paul van Bentum, voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten, en onze spraakmaker vanochtend, politiek commentator Kees Boonman. U hoorde hem net al in Stand.nl. En inmiddels ook aangeschoven Arjen Fortuyn, tv-columnist bij NRC. Nu is het NOS-journaal met Katrien Straatman. Afghaanse Nederlanders die nog in Kabul zitten krijgen geen of moeilijk contact met buitenlandse zaken. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS had met achterblijvers. Zo zegt een man die op de evacuatielijst stond, maar te laat was om op het vliegtuig weg te komen, dat hij daarna niets meer uit Den Haag heeft gehoord. Gisteren benadrukte premier Rutte dat de evacuaties zo snel mogelijk moeten worden hervat. Minister Kaag is nu in Qatar in een poging de zaak vlot te trekken. Vanaf vandaag mogen homo- en biseksuele mannen ook bloed doneren. Voorwaarde is wel dat ze het afgelopen jaar alleen seks hebben gehad binnen een monogame relatie. En daar hebben sommige donoren een dubbel gevoel bij. Het moet helemaal niet meer gaan over met wie ik seks heb, maar gewoon dat het veilig is. En dat zou niet alleen voor mij moeten gelden, maar ook voor jou dat dat onderdeel is. Want dat, ja, daar wordt dus bij mannen die seks hebben met mannen extra de nadruk op gelegd. Dus ik denk, ja, behandel mensen gelijk. Tot nu toe mochten alleen mannen die 4 maanden geleden voor het laatst seks hadden gehad bloed afstaan. Dat was omdat homoseksuele mannen in het algemeen een grotere kans hebben op infecties die door bloed worden overgedragen. Bloedbank Sanquin concludeerde onlangs na onderzoek dat verruiming van de maatregelen kan zonder dat de veiligheid van de bloedvoorziening in gevaar komt. Sanquin denkt dat het 100 tot 500 nieuwe bloeddonoren op kan leveren. Van de niet-gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft ongeveer de helft een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit een enquête van de longartsenvereniging. Die zegt in het AD dat er meer moet worden gedaan om mensen met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Agenten in delen van Amsterdam mogen vanaf vandaag preventief fouilleren. Gekeken wordt of zo het wapengeweld kan worden teruggedrongen. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijke kenmerken mensen gaan fouilleren, wordt elke zoveelste voorbijganger gecontroleerd. En de KNVB heeft het afgelopen zomer 609 voetbaltransfers geregistreerd. En daarmee was het de rustigste zomer sinds 2016. Afgelopen nacht om 12 uur sloot de markt. Prins Bernhard Senior heeft in 1948 een bouwstop op het racecircuit van Zandvoort weten te voorkomen, schrijft Trouw. Het circuit zou op 7 augustus van dat jaar worden geopend, maar dat liep gevaar door een conflict tussen gemeente en Rijk, zegt de schrijver van het artikel, sporthistoricus Jurrit van der Voren. Waar het toen een conflict om ontstond, is dat de puin, die resten die werden gebruikt, dat was allemaal van het afgebroken Zandvoort in de oorlog, dat er nog heel veel goede bakstenen tussen zaten. En die waren heel schaars vlak na de oorlog en bedoeld voor de wederopbouw. Maar die werden ook kapotgeslagen en als puin gebruikt. En daar was de overheid zo boos over, dat ging een jaar lang door, dat er een bouwstop werd afgekondigd. Uiteindelijk wist Bernhard via de Prins Bernhard Stichting Den Haag ervan te overtuigen dat de autowedstrijden een meerzijdig landsbelang hadden en ging de bouw alsnog door. Om negatieve rente op spaargeld te ontlopen, openen kleine ondernemers rekeningen bij verschillende banken. Dat meldt het FD na een rondgang langs banken. Afgelopen jaar werd er een negatieve rente ingevoerd. Dat betekent dat er bij de meeste banken er rente moet worden betaald voor bedragen boven de 100.000 euro. Om dat te voorkomen zijn ondernemers hun geld over meerdere rekeningen gaan spreiden. ING heeft bijvoorbeeld 20% meer aanvragen voor een zakelijke rekening dan vorig jaar. Het weer nog, tot besluit. Vanochtend veel bewolking en lokaal wat motregen. Vanmiddag droog en wat meer kans op zon. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Ook morgen start de dag vrij grijs, maar in de middag breekt vooral in het zuiden de zon door. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu sim-only met 6000 MB en 200 minuten voor maar 10 euro. Kijk op ben.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Ariel Vloerbaar Pots of Lenore 1 plus 1 gratis. En Breker of Starbucks ijskoffie 2 voor 2 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Wat doet het vertrek van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de lobbyclub van energiebedrijven met het imago van de politiek? En NPO-voorzitter Julia Rijksman vindt journalistieke onafhankelijkheid ons grootste goed. Maar die staat wel ter discussie. Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum vanochtend. Met politiek commentator Kees Boonman, Arjen Fortuyn, columnist en redacteur bij NRC. En de spraakmaker van vanochtend is natuurlijk Peter Paul van Bentum, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjen, jouw mediamoment is het debuut van Galit Kassem, hè, als presentator op de vooravond, sorry voor het woord, in het programma Galit en Sophie. Mooi, ja. Wij kennen elkaar goed. Misschien goed om op te merken, want ja. Wij zijn collega's geweest, samen een advocatenkantoor gehad. Ja. Hoe is het met je? Ja, het standaard antwoord dat ik geef is dat het ups en downs. Ik mis mijn vader al verschrikkelijk en het verdriet is nog aanwezig, ja. Natuurlijk, iedere dag. Ja, Kassem begon dicht bij huis, kun je zeggen, hè? Met een interview met de zoon van Peter R. de Vries. Hij werkte natuurlijk met de familie de Vries. Is dat een goede keuze? Het is aan de ene kant is het een merkwaardige keuze als je je programma begint met een uitgebreid gesprek met een vriend en, ja. En voormalige collega. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat omdat Kassem en de familie de Vries elkaar heel goed kennen, dat onderwerp hoe dan ook wekenlang boven die uitzendingen met hem zou blijven zweven. Ja. En kan ik me ook wel voorstellen dat ze daarom gedacht hebben van nou dan nu maar gewoon in de eerste uitzending het helemaal afhandelen. Dan wordt het ook de... Ja. Ja, dan krijg je een. Dan is het in die zin een beetje uit de lucht. Dan hangt dat niet de hele tijd boven dan je. Dan blijft het niet. Het resultaat was wat mij betreft een gesprek wat ook heel. Wat tegelijkertijd onnatuurlijk was. Omdat duidelijk was dat de interviewer heel precies wist. Ja. Wat de geïnterviewde zou kunnen gaan zeggen. En vermoedelijk ook vice versa. Maar aan de andere kant was het wel ook echt een oprecht gesprek. Ik heb het. Ik had desalniettemin het idee dat ik wel naar een echte conversatie, misschien meer tussen vrienden dan tussen een journalist en een gast zat te kijken. Mm-hmm. Maar ik was. Behoorlijk geboeid en ik heb er uiteindelijk ook wel wat van geleerd over Royce de Vries. Ja, ja. Namelijk? Nou, hoe die, wat mij vooral trof, behalve de, zeg maar, de hele verdrietige anekdotes over het verlies van zijn vader. Mm-hmm. Wat mij vooral heel erg trof was hoezeer Royce de Vries en zijn zus Kelly bezig zijn nu al om met de vasthoudendheid van hun vader allerlei belangen te behartigen. Royce de Vries gaat mee naar de zitting van de hoger beroepen in de zaak Nicky Verstappen. Zijn zus was zich tegelijkertijd aan het inzetten voor Tanja Groen. Ze hebben de minister Grapperhaus heel stevig aangepakt op het onderzoeken van de beveiliging van niet alleen Peter R. de Vries, mm-hmm. maar ook van andere mensen in die hele kroongetuigenzaak. En daar zit voor mij heeft dat iets heel erg dubbels, omdat dat aan de ene kant is dat, zeg maar, voor de goede zaak. Tegelijkertijd is natuurlijk, als je als kind een ouder verliest, zeker als het zo traumatisch is, is ook een vorm van rouwverwerking om maar te proberen zoveel mogelijk dingen te doen die vader anders zelf gedaan had. Ja. En dat, dat vond ik op de een of andere manier. Het roerde me om dat te zien. Ja, ja. Kees, heb jij ook gekeken? Zeker. Ja, wat zijn jouw gevoelens daarbij? Nou ja, mijn eerste reactie was natuurlijk, hè, dat is ook raar. Die twee kennen elkaar heel erg goed. Ja. Hebben samen een bureau gehad. Sterker nog, Kassem die zit nog, staat nog op de website zo heet het kantoor nog. Mm-hmm. Maar hij is zelf daar nou niet meer actief, begrijp ik. Nou, die details weet ik daar niet van. Maar ja, ik heb die gedachte, hè, dat je een soort gevoel van conflict of interest krijgt, wat Arjen ook noemt, dat heb ik na een paar seconden weggeduwd. Dit is zo'n buitengewoon erg iets wat er is gebeurd. En misschien juist wel doordat deze twee mannen elkaar goed kennen, was misschien in deze fase, zo kort op die afschuwelijke moord, was zo'n gesprek mogelijk. En ik heb een hele grote bewondering voor de zoon van Peter R. de Vries, dat hij dat zo kon vertellen. En inderdaad met die persoonlijke aantekeningen over hoe zijn vader met die kinderen omging. En je kreeg daardoor ook een beeld weer toch een ietsje ander beeld weer misschien van Peter R. de Vries. Dus ja, begonnen met iets wat journalistiek eigenlijk tegen de regels is, maar echt na een paar seconden heb ik dat weggeduwd. Ja, ja. Arjen, jij schreef maandag al in NRC dat het de laatste tijd in Hilversum allemaal gaat om het woordje urgentie. Dat ontbrak bij de voorgangers Fidan Ekis en Renze Klamer. Althans, dat was de gedachte. Die was hier wel. Op een rare manier misschien, maar die was er wel. Ja, maar dat is inderdaad ook. Ik denk dat het gaat veel te veel over urgentie, waarvan weinig mensen precies weten wat het nou precies is. Ik denk dat je kunt urgentie kun je soms aanwijzen op een moment op televisie, soms zelfs langere tijd bij een programma. Ja. Maar dat kun je doen als het er wel is. Dat je ineens denkt van, hey, dit vind ik belangrijk, dit wordt voor mij belangrijk gemaakt. En dat heeft bijna altijd te maken met de drive van de mensen die iets willen vertellen. Ja. Peter R. de Vries was als geen ander in staat om iets urgent te maken. Voortdurend urgent. Waarvan mensen van tevoren nooit gedacht hadden dat het ze zou bezighouden. Dus ik denk dat, kijk, het verwijt aan een programma dat het niet urgent is, is uiteindelijk een totaal leeg verwijt. Dat is zoiets. Ja, wat houdt het eigenlijk in, inderdaad? Niet urgent. Het is niet de afwezigheid van iets. Ja. Maar van wat dan? Dat heb je dan nog niet gezegd. Ja. Het is hetzelfde als je ergens naar kijkt en je zegt van, ik vind dit saai. Heb je ook niks gezegd. Ja. Je hebt alleen gezegd dat het je niet bereikt heeft, maar je hebt nog niet iets uitgelegd over waarom dat is. Ja. En kijk, dat gesprek met Royce de Vries had natuurlijk een vlammende urgentie. Ja. Zoals dat zelf een vergelijkbaar gesprek met hem in RTL Boulevard een uur eerder dat ook had. Omdat we allemaal, denk ik, nog heel nieuwsgierig zijn naar hoe het met hem is. En veel willen weten van die akelige moord. Ja. De term urgentie, hij zal blijft hij rondzingen, denk je? Of gaan we afscheid van nemen? Ik vermoed dat hij de komende weken wel een zachte dood zal sterven. Maar dan komt hij vanzelf weer op. Ja. Als iemand het een keer de ether inslingert, als hij niet weet wat hij precies moet zeggen. Oké, we gaan naar het urgente mediamoment van Kees Boonman. Kees, want dat is het bedrijf van Jeroen Pauw. Dat vanaf volgende week de dagelijkse talkshow van Johnny de Mol gaat produceren. Ja. Nou ja, vind ik apart. En misschien zegt het ook wel iets over hoe de omroepen in Nederland, publieke omroepen en commerciële omroepen, eigenlijk bijna geruisloos naar elkaar overgaan. Heeft mensen die daarvoor werken. Van, nou ja, laat ik het zo zeggen. Jeroen Pauw is natuurlijk toch een gezicht voor mij van de publieke omroepen. Gewoon als een van de beste presentatoren en interviewers. Die natuurlijk met Pauw en Witteman en Pauw echt iets neergezet heeft. Is daarnaast natuurlijk producent, maar is voor mij iemand van de publieke omroep. En je ziet steeds meer dat... ik heb nog in contracten meegemaakt als freelancer dat het mij verboden werd om voor commerciële te werken. En niet dat ik dat per se geambieerd heb, maar daar heb ik nooit over nagedacht. Sterker nog, ik ben ooit wel eens ook door politici gezegd, toen ik bij de VARA werkte, ja, jij bent echt een VARA-type. Mm-hmm. En toen ik bij de Tros werkte, zei iemand, ja, je hebt zo'n Tros-gezicht. Ja. Nu ben je heel erg Max. En nu ben ik heel erg Max. En precies. Nou, ik vind het allemaal eigenlijk flauwekul. Dus dan moet je daar ook als publieke omroep en als omroepen eerlijker over zijn. En ik vind het alleen, ja, wat is Jeroen Pauw? Is hij journalist, presentator, interviewer? Of is hij eigenlijk meer producent? Want ja, dan heb je toch verschillende belangen. Zeker. Dus als hij een nieuw programma produceert voor een commerciële omroep, dan hoopt hij toch dat tussen 19:30, hè, meen ik dat het wordt uitgezonden, en 20:00 heel veel mensen gaan kijken. En dan is zijn bedrijf, tenminste, een directe concurrent van de publieke omroep. Nou, ik ben gewoon nieuwsgierig naar hoe je daar in opsplitst als maker, producent. Als producent met al die pet op. We hebben hem even gebeld, Jeroen Pauw, om een reactie. En hij laat weten dat hij het probleem eigenlijk niet ziet. Hè, het punt dat jij nu maakt dus. Hij maakt met zijn bedrijf TVBV al 21 jaar programma's voor publieke en commerciële, net als alle andere productiemaatschappijen. Met andere woorden, waar maak je je druk over? Nou, en dat is dan precies de kern van de discussie waar de publieke omroep het over moet hebben. Ja, ja. Umberto Tan, die doet commerciële dingen. Dik betaalde commerciële dingen. Ik ben een enorme fan van hem, daar niet van. Werkt voor RTL, presenteert hier op Radio 1. Twan van Peperstraat ook, enzovoort. Het is helemaal geen enkel probleem meer. Dus ja, we zijn allemaal voor goede journalistiek of leuke, interessante programma's. Ja. En dan moet daar de publieke omroep ook naar kijken. Van ja, wat is dan nog in die gepersonaliseerde profilering van een omroep van bepaalde presentatoren. Jij zegt het loopt allemaal door elkaar en men ervaart het blijkbaar niet per se als een groot probleem. Maar dat vind jij wel dus? Ik constateer het. Ik vind het zo langzamerhand. Nee, het betekent dus ook dat hier de vervolgpunt op komt. Mm-hmm. Namelijk, wat is dan nog de geprofileerde betekenis van een omroepvereniging? Dan moet je dat beter en scherper gaan definiëren. Ook misschien of juist niet. Of skippen. Ja. Over onafhankelijkheid gesproken, dat is ons grootste goed. Dat zei NPO-voorzitter Julia Rijksman bij de opening van het nieuwe televisieseizoen. Ondertussen doet het commissariaat van de media onderzoek naar de zogenaamde governance code van de NPO. Want die onafhankelijkheid die staat toch wel ter discussie, hè, Kees? Dat kunnen we constateren. Arjan Schelt, Rijksman, zich hiermee achter het onderzoek van het commissariaat van de media. Hè. Ze zegt eigenlijk, want er wordt verwezen natuurlijk naar de zaak Jort Kelder. De zaak Sigrid Kaag, die documentaire die niet helemaal onafhankelijk tot stand zou zijn gekomen. Jort Kelder zou Forum voor Democratie filmpjes hebben gefinancierd. Met andere woorden, het staat ter discussie. En nou zegt Julia Rijksman, ik wacht het oordeel af van het commissariaat. En als ik moet ingrijpen, dan doe ik dat. Ja, nou, ik heb met enige verbazing niet zozeer die toespraak van Julia Rijksman gelezen, maar ook het interview wat ze met mijn collega's van NRC had. Ja. Waarin ze aan de ene kant inderdaad op volle kracht zegt van ja, de onafhankelijkheid is het grootste goed. Maar vervolgens in dat interview eigenlijk al snel weer een paar stappen terugzet door te zeggen van ja, ik zal niet aarzelen om in te grijpen, maar ik moet nu op mijn handen zitten, want het commissariaat voor de media doet nu onderzoek, dat moet ik afwachten. Ik kan zelf niet optreden, hoewel ze wel, geloof ik, zelf al een aantal gesprekken heeft gevoerd met mensen en ze laat iets anders wat meespeelt, is dat zij per 1 januari vertrekt. Dus als het allemaal wat de tijd waarin zij op haar handen moet zitten, te lang duurt. Ja. Dan is ze weg Dan is ze weg en dan ligt het weer in handen van een volgende. En wat je hier vooral aan ziet, want dat zij zegt ik zit op mijn handen, dat heeft natuurlijk te maken met die ongelooflijk ingewikkelde structuur waarbij omroepen verantwoordelijk zijn voor programma's. Ja, precies. En NPO eigenlijk niet, maar zich in de praktijk om de haverklap ingrijpt in programma's. Zeker in prominente televisieprogramma's wordt er, moet je als presentator moet je echt langs de grote bazen om op tv te komen. Daar heeft de omroep absoluut niet het laatste woord. Mm-hmm. Nee, het is een soort onmogelijk lichaam, toch? Waarin wat ik heel erg overhield aan de... en dat is eigenlijk heel zorgelijk... aan het interview met de grote baas... dat die zegt van... onafhankelijkheid is ons grootste goed. Ja. Maar eigenlijk weet ik niet hoe ik die kan waarborgen. Nee, ja. Want dat heeft te maken precies met die hele structuur... van die publieke omroep. En dat is steeds het dubbele, het duale bijna, het duaal bestel. Het dubbele in dat hele systeem. En ik vind heel eerlijk gezegd dat de NPO in die zin ook dan... vaak door angst gedreven is voor de publieke opinie... en voor kritiek hebben op. Ik bedoel, pak gewoon eens een keer de editorial guideline... de redactionele richtlijnen van de BBC erbij. Dat is een heel dik pak. Ja. Papier wordt elke maand wordt dat zo'n beetje op grond van actuele ethische vraagstukken wordt dat bijgesteld. En daar staat precies in bij het blok over journalistiek wat die rol moet zijn van dat en de invulling van het onafhankelijk zijn. En dat betekent dat je onpartijdig moet zijn, niet in een conflict of interest situatie moet komen. Het is niet zoals wat Jort Kelder doet, blijkbaar geld geven aan een politieke partij en daarna gewoon politici interviewen, als dat helder is, dan moet je daar iemand op de vingers over tikken. Ja. Het is niet handig, dat is netjes gezegd. Je kan ook zeggen, ik verbied het ophoepelen. Nou, dat gaat misschien wel erg ver. Maar op zich zegt Sula Rijksman wel, hè, als dat nodig is. En als het blijkt zo te zijn, dan grijp ik gewoon in. Als het nodig is. Als het zo is, dan grijp ik in. Het wordt alleen nog onderzocht. Hij heeft het zelf toegegeven. Nou, ze zegt, als er aanleiding voor is, grijp ik in. Ze zegt niet in welke situatie ze ingaat. Nee, dat is nou precies... Ze zegt niet als blijkt dat Jort Kelder inderdaad filmpjes voor de campagne van Forum voor Democratie heeft gefinancierd, dan vliegt hij eruit. Dat zegt ze niet. Nee, maar dat kan zij ook niet, omdat Jort werkt voor een omroep. En het is precies altijd het probleem in Hilversum. Wie gaat waar over? Op welk cruciaal moment? Ja. En dan wordt altijd, ik ken het uit ervaring... als je bij de een komt, dan zegt hij dat je bij de ander moet zijn. Ga je naar de ander toe, dan zegt hij... ik ga er niet over, je moet bij die eerste zijn. Dus uiteindelijk gaat niemand nergens over. En daar moeten we dan ook eerlijk over zijn. En ik zeg niet dat dat niet kan per se van Jort Kelder. Ja, ik vind het niet handig, hè. Die vermenging van dingen. Betaal mensen goed, zodat ze een programma goed kunnen doen... en dat ze er niet bij hoeven te klussen. En, goed betaald? Of wees er eerlijk over dat nou eenmaal inherent is aan ons besteld. Het hele begrip onafhankelijkheid en neutraliteit en objectiviteit... wat altijd speelt bij de journalistiek. Je hoeft alleen maar op de website te kijken bij WNL. Dat is die zeggen op de radio op zaterdagmiddag het debat op rechts. Ja. Nou, hoezo het debat op rechts? WNL op zondag, een rechtsgeoriënteerde talkshow. Ja, dan begin je al hang je al onder een label. En dat is voor journalisten niet echt prettig. Nee. Je moet een onafhankelijke positie hebben binnen de context van zo'n omroep. En een omroep kan zelf met andersoortige programma's wel keuzes maken. Ja, want een omroep moet zich wel profileren tegelijkertijd en kleuren. Ja, maar als je gaat profileren op journalistieke uitingen, dat is een heel tricky terrein. Ook ik heb wel eens gehoord bij de KRO werkende in het verleden, als hoofdredacteur bij de KRO Netwerk. En dan zei de directie tegen mij, Kees, wij willen wat meer van onze mensen zien. Hm. Ja, wie zijn onze mensen? Katholieken. Ja, dat vroeg ik dus. Of veel de hele dag eerst beginnen met een opening van de voorzitter van de KRO, omroepvereniging. Nou ja, goed, het zijn wel eens van die, vooral in een biografie kan je daar uitvoerig op ingaan en hoe ik daar overeind ben gebleven. Maar dat hebben al die omroepen meegemaakt. Ja. Het doel moet zijn bij de informatieve tak, bij journalisten, onafhankelijk in de meest letterlijke zin. En dat je niet partijdig bent en niet bijklust, zodat je wantrouwen op. En dan moet je scherp op zijn, Arjen Fortuyn. Ja, en wat daarin denk ik heel belangrijk is, want we hebben een omroepsysteem wat teruggaat op politieke bloedgroepen, of sociale bloedgroepen. Dus onafhankelijkheid en neutraliteit niet de hele tijd op één hoop gegooid worden. Want als je voor een omroep werkt, hoef je niet neutraal te zijn. Maar je moet wel onafhankelijk zijn. En dat, volgens mij, is die vermenging een van de grote problemen in de discussie. Oké. We gaan tot slot nog even toch weer naar Den Haag. Want weer is een kabinetslid plotseling weg. Cora van Nieuwenhuizen, per direct. Dus gestopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Haar overstap per 1 oktober naar de brancheorganisatie van energiebedrijven. Nou, viel niet bij iedereen in goede aarde. En dan druk ik me mild uit. Bij Nieuwsuur zagen we een pittig interview. Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. U heeft in Brussel gewerkt en daar zou zo'n overstap niet mogen. Waarom kiest u er niet voor om zelf zo'n morele grens te hanteren? Nou, die morele grens ligt voor mij dus echt bij niet lobbyen op je eigen beleidsterrein. Voor mij is het belangrijk dat ik me aan alle regels die wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken rondom lobbyen, dat ik me daaraan houd. Ja, en die regels zijn deels opgegeven, dus dan houdt u zich eraan. Ik hou me aan de regels zoals wij die in dit land hebben vastgesteld. Ja, ze houdt zich aan de opgeheven. Kees Boman? Onzin. Dit is een majeure fout voor een politica. En ik begrijp haar ook niet. Ik hou me aan de regels. Ik bedoel, als je lid bent van het kabinet, je spreekt met één mond, je ziet alle stukken. Je kan niet zeggen, oh ja, nee, daar ben ik niet als eerste verantwoordelijk. Beleidsinhoudelijk niet bij betrokken. Allemaal flauwekul. Het is gewoon een blunder van de eerste orde. Ik denk dat er iets heel anders achter zit. Dat de sfeer tussen deze minister en de partijleider van de VVD Rutte en de premier Rutte, dat die niet ideaal was. Je moet gewoon je klus afmaken. Esther de Lange hoorde ik gisteren, Europarlementariër van het CDA. Die was echt, bijna des duivels. Die vond het echt volkomen krankzinnig dat zo'n stap gemaakt wordt. Geef ministers, bewindslieden gewoon een goed wachtgeld. Hè? Dus niet meteen na 2 maanden stoppen en solliciteren en in de rij staan bij het UWV. Het is een verantwoordelijke baan. Het is heel zwaar. Als je het doet, dan doe je dat voor het land. En dan mag je best wel een beetje van uitrusten. En ook niet in gedwongen worden om meteen een baan waar je goed in bent, dat je die meteen neemt. Ja, het is logisch. Een minister, zelfs een politiek journalist, die heeft ook een adressenboek. Ja. Wat geld waard is. Je moet daar een beetje zorgvuldig mee omgaan. Want dit kan gewoon niet. Je moet gewoon je werk afmaken. En die energieraad, die zitten. Ik heb er natuurlijk wel even over gebeld. Die kunnen echt nog wel een maandje wachten op. Die timing is natuurlijk ook opmerkelijk. Waarom blijf je niet? Hè? Blijf dan gewoon even tot het einde van de rit. Ja, dat hele departement is onthoofd. Ja. De staatssecretaris is eerder weg. En de minister is eerder weg. Nou, dat is ook voor die ambtenaren in die tijdsgevricht erg pijnlijk. Laatste woord aan jou, Arjen. Wat doet dit met het imago van de politiek? Dat verslechtert. Ik wil vooral nog even aandacht voor het uitstekende interviewtje wat Nieuwsuur hierover had, waarbij de minister gevraagd werd naar morele principes. Ja. Zij dat verkleinde tot regels en uiteindelijk net ging doen alsof het de enige mogelijkheid voor een scheidend politicus is werken in de lobbysector. Wat natuurlijk ook flagrante flauwekul is. In een paar minuten door Nieuwsuur ontmaskerd. Dank u wel. Kees Boman en Arjen Fortuyn voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Zometeen Jan Beuving. Ja, nu dus eigenlijk gewoon. Zeker, goeiedag. Ja, een interview was trouwens van Jorren Jonker van Nieuws. Oh ja. Goed om even te melden. Goedemorgen, Carl-Johan. Goedemorgen ook, meneer Van Bentem, meneer Fortuyn en meneer Boman. Nou, laten we maar gelijk maar beginnen met die kabinetsformatie. Opnieuw is de kabinetsformatie geen steek verder gekomen. Ja, goede woordkeus van Astrid Kersenboom, want deze formatie heeft veel weg van een breiwerk dat steeds wordt opgezet, maar nog afgehaald wordt voordat de eerste steek valt. Omdat ze het niet eens worden over het patroon. Ook inhoudelijk een toepasselijke metafoor, want Kaag wil de politiek graag anders insteken. GroenLinks en PvdA willen samen een bladzijde omslaan, maar CDA wil die optie doorhalen en Mark Rutte is al 10 jaar bezig om alles van zich af te laten glijden. Misschien moeten ze een keer op de zeebodem onderhandelen, want in steken onder water blijken ze heel bedreven. Geen steek verder dus, zei Astrid Kersenboom voor de bumper van het journaal. Dit zei ze meteen daarna. Goedenavond. En we zijn weer terug bij af. Ja, in die 2 kleine zinnetjes hoor je hoe taal en toon van het journaal veranderen in de loop van de jaren. Geen steek verder en we zijn weer terug bij af. Daar klinkt net wat minder objectiviteit in door dan in Den Haag zijn de formatieonderhandelingen opnieuw vastgelopen. De feitelijke constatering wordt hier licht ingekleurd met het chagrijn dat daarover in de samenleving bestaat. En daar gebruikt ze de taal voor. Is niet erg, viel me wel op. Het chagrijn was er trouwens ook in Den Haag, bij Gert-Jan Segers bijvoorbeeld. Wat ik hoop is dat we nu even al het politiek met een kleine p achter ons kunnen laten en dat we nu weer gaan naar de inhoud. Politiek met een kleine p en met een grote zucht, zoals je hoorde. Volgens mij is dit begonnen met de uitdrukking kunst met een grote K. Die is al bijna 100 jaar oud, las ik in het woordenboek voor populaire uitdrukkingen van Mark de Koster. En die taalconstructie van iets met een grote i heeft nu ook de onderkastvariant politiek met een kleine p. Zegers is zeker niet de eerste die die constructie omdraait, maar het viel mij op omdat iedereen wel flink de p in heeft, hoe klein die politieke p ook wezen mag. En Zegers was daarnaast erg eerlijk. Vindt u het geen schande dat dit zo lang geduurd heeft? Ja, het is heel gênant. Ja. Het is interessant. De verslaggever reikt hem het woord schande aan. En schande is een woord dat je helemaal bij de ander kunt leggen. Dus dat je buiten jezelf kunt houden. En dat past ook in de jijbakkende sfeer van gisteren. Maar Segers antwoordt met gênant. En gêne is iets wat je alleen zelf kunt hebben. Dus in plaats van te antwoorden ja, het is een schande, maar tussen haakjes aan mij ligt het niet, zegt hij ja, het is een schande en ik schaam mij daarvoor. En daarmee was hij volgens mij de enige die gisteren de hand in eigen boezem leek te steken. Lilian Marijnissen zat bij Opeen 's avonds en sprak namens het volk in den landen. Nou, maar die zien ook gewoon een kabinet wat maar wat henen doet. Dat is het, hè? Ja, een kabinet dat maar wat henen doet. Ik vermoed dat de Brabantse inslag hier ook voor een Brabantse afslag in de taal zorgt. Henen komt natuurlijk van heen. Een ander woord voor weg. Van hier betekent het letterlijk. In de betekenis die ook horen in heen gaan of in heen weg. Of ergens het heen en weer van krijgen. Van een formatie bijvoorbeeld. En je voelt wat Marijnissen bedoelt. Een kabinet dat maar wat henen doet. Dat doet maar wat in het wilde weg. En Marijnissen wil duidelijk niet een kabinet die wat henen doet. Maar dat henen gaat. Rutte 3 is overigens al heel lang van gene zijde. Maar nu dus ook van henen zijde. Nou, naast Marijnissen zat Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. Die zijn licht liet schijnen op Cora van Nieuwenhuizen. Nou, het is net al over gegaan. Die verkast naar het ministerie van Nieuwe Baantjes. Ooit was er een regel dat je niet binnen 2 jaar dat mocht doen als er sprake kon zijn van belangenverstrengeling. Maar wat was er nou met die regel gebeurd? Die regel is rouwelings ingetrokken. Rouwelings ingetrokken. Rouwelings betekent hetzelfde als rouwelijks. En is juridisch jargon voor zomaar, zonder voorbereiding. Dus je kunt iemand rouwelijks dagen. Het woord wordt met AU geschreven, want het is verwant aan rouw als in rouw eten, nog niet bereid. Maar de rapen waren natuurlijk wel gaar voor Van Nieuwenhuizen en Voermans had er geen goed woord voor over. De regels eroderen daar met lichtsnelheid. Waar moeten ze zich terug? Dat is een heerlijk zinnetje. De regels eroderen met de lichtsnelheid. Een langzaam begrip als erosie koppelen aan het allersnelste op aarde, namelijk de lichtsnelheid. Het is een vernietigend en schitterend verwoord cynisme. Hebben we nog een etje dat gaat naar de KNVB? Overigens zei Wim Voermans gisteren nog, Louis van Gaal, die zou misschien met zijn begrip voor urgentie ook in Den Haag wel iets kunnen betekenen, waar iets voor te zeggen valt. Het KNVB, hopen dat jullie formatie vanavond niet vastloopt. Dankjewel, Jan. Tot 11:30, Carl Johan de Zwart. Het laatste uur Spraakmakers gaat zo eerst over de zorgen van spraakmaker Peter Paul van Bentum, voorzitter van de Federatie Medische Specialisten. Er dreigt volgens hem te veel nieuwe regelgeving in de zorg en bureaucratie als de rook van de coronapandemie straks echt is opgetrokken. En na 11 praten we met Tinka Sandersen, oprichter van de stichting Living Memories. En zij maken videoportretten van ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven hebben. We hebben het over het wrange succes van haar stichting. En straks om 11:50 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: in wat voor vervoersmiddel gaat Jochem Meijer zijn nieuwe NPO-programma presenteren? Antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS-journaal met Katrien Straatman. Theo Radio 1. Van de niet-gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft ongeveer de helft een niet-westerse migratieachtergrond, zegt de longartsenvereniging. 90% van de patiënten blijkt niet ingeënt. De vereniging zegt dat er meer moet worden gedaan om niet-gevaccineerden met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Agenten in delen van Amsterdam mogen vanaf vandaag bij wijze van proef preventief fouilleren. Gekeken wordt of zo het wapengeweld kan worden teruggedrongen. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijk mensen gaan fouilleren, wordt elke zoveelste voorbijganger gecontroleerd. Prins Bernhard Senior heeft zich in 1948 met succes ingezet om een bouwstop op het racecircuit van Zandvoort te voorkomen, schrijft Trouw. De bouw werd destijds stilgelegd omdat het Rijk de bakstenen nodig had voor de wederopbouw na de oorlog. Via een stichting zou Bernhard 2 ministeries onder druk hebben gezet om de bouw te hervatten. En veel kleine ondernemers hebben rekeningen bij meerdere banken om negatieve rente te ontlopen, schrijft het FD. Bij een saldo vanaf 100.000 euro moet bij veel banken rente worden betaald. En om dat te voorkomen zijn veel ondernemers hun geld over meerdere rekeningen gaan spreiden. Bla Praten van Spraakmakers. En onze spraakmaker van vanochtend is Peter Paul van Bentum. Hij is de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en ook KNO-arts. Ja. En heeft bij zich Bruno Mars. Ja. Verrassende keuze. Mij werd gevraagd om een liedje aan te dragen. En ik vind Bruno Mars een fantastische artiest. Ja. En in dit liedje Grenade verwoordt hij eigenlijk... Hè, I'll catch a grenade for you. Ja. En dat betekent zoveel in de overdrachtelijke zin... als dat wat de zorg heeft gedaan voor het land. Oh. We gaan voor de mensen liggen ja. En wij beschermen ze. Oké, okay, goed. Met dat in gedachten gaan we dan luisteren naar Bruno Mars met Grenade. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it. Trash you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Grenade van Bruno Mars. KRO NCRW. Radio 1. Het laatste uur van deze spraakmakers en net aangeschoven is Tinka Sandersen, oprichter van de stichting Living Memories. Met haar praten we na 11 uur over de videoportretten die ze maakt van kinderen die binnen afzienbare tijd komen te overlijden. Tinka, jullie starten vandaag met een actie, hè? Kilometers for Memories, om geld in te zamelen voor de stichting. Wat houdt die actie in? Nou, we roepen eigenlijk iedereen op om in de maand september 4 kilometer voor ons af te leggen. Op een hele laagdrempelige manier. Dat kan gewoon vanuit je eigen huis, op de manier waarop jij het wil. Of dat nou wandelend is, hardlopend, fietsend, zwemmend, suppend. Ja. Kies de manier die bij jou past en steun ons werk op die manier. Ja, want daar haal je dan geld mee op. En dat geld kunnen jullie hard gebruiken om die films weer te maken, ja, toch? Die zo belangrijk zijn. Ja. Het belang van die films gaan we zo meteen uitgebreid bespreken na 11 uur. Maar eerst nu met onze spraakmaker van vanochtend, Peter Paul van Bentum. Hij is voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en maakt zich grote zorgen over wat hij noemt de crisisparadox. Tijdens de coronacrisis viel bureaucratie noodgedwongen voor een groot deel natuurlijk wel weg. Maar nu dreigt volgens u juist weer veel nieuwe regelgeving weer op te duiken. En dreigen we eigenlijk weer in onze oude, misschien wel slechte gewoonte te vervallen. Eerst even, meneer Van Bentum, u werkt als KNO-arts in het Leiden Universitair Medisch Centrum. Hè? Hoe gaat het daar nu? Ja, op dit moment is het natuurlijk net als in alle ziekenhuizen overal hens aan dek. We hebben natuurlijk gelukkig wel wat vakantie kunnen hebben, maar we zijn toch anders, zal ik maar zeggen, met de crisis uit de zomer gekomen dan vorig jaar. We hebben nog steeds iets van 600 mensen zo gemiddeld in het ziekenhuis liggen, waarvan 400 op de verpleegafdeling en 200 op de intensive care. Ja. Daarnaast, en dat is natuurlijk iets wat ons erg zorgen baart, want we hebben natuurlijk als dokters de verantwoordelijkheid al inmiddels voor een heleboel patiënten die in de wachtkamer zitten, hebben we de verantwoordelijkheid om nog eens zo 170.000 tot inmiddels 210.000 operaties in te halen. Mm-hmm. Om maar eens wat te noemen, nog los van de 1,5 miljoen verwijzingen die we mislopen vanuit de huisartsen die eigenlijk in het ziekenhuis hadden moeten zijn, mensen. Wij krijgen het daar erg benauwd van. Dus er zit veel druk op. Het is echt een marathon die we op dit moment lopen. En inderdaad, want het wordt herfst. Hè? Er zijn waarschuwingen. Let op, er komt een vierde golf aan. Dat weten we nog niet precies natuurlijk. Hoe groot en hoe heftig dat zal zijn. Nee, maar baart u dat zorgen op dit moment? Jazeker, want wat je natuurlijk ziet is, punt 1, verwachten we toch nog wel wat in de herfst aan corona. Maar ook de gewone griep. Daar zullen weer andere virussen gaan rondwaren. Die zijn soms ook wel eens goed voor bijvoorbeeld een kleine 2000 extra IC-opnames. Die hebben we vorig jaar helemaal niet gehad. Dus misschien komt die wel extra hard dit jaar. We weten het niet. Als je kijkt naar de voorspellingen die bijvoorbeeld Jaap van Dissel heeft gedaan. Die heeft gezegd van, nou ja, als ik zo zie hoeveel mensen er nog niet gevaccineerd zijn, zo'n beetje 1,8 miljoen. Mm-hmm. Dan zou het maar zo eens kunnen dat we 2200 tot 3400 IC-opnames tegemoet kunnen zien. Ja, en wat voor ons natuurlijk heel erg spannend is, komen die straks in 1 of 2 maanden of wordt dat verspreid over 2 jaar? Ja, Ernst Kuipers zei dat gisteren ook in 1-op-1. Precies. Dat begrijp ik heel goed. Dus ik herhaal dat, die boodschap. Dat is toch wel. Dus kortom, wat wij hebben is, wij vinden het weer spannend in de ziekenhuizen met al deze omstandigheden. Ja. Even naar die IC's, hè, want de drukte op die IC's, ook vooral mensen die zich niet laten vaccineren, zouden voor die piek op die IC's gaan zorgen. Hè, want een groot gedeelte van Nederland is wel gevaccineerd. Ja. Hoe is het als arts om te zorgen voor mensen die zich bewust niet laten vaccineren en op de IC terechtkomen? U heeft natuurlijk, dat snap ik, u bent een professional. Ja. Of jullie zijn professionals. Ja. Maar toch. Ja, maar toch, dat is ook zeker lastig. Zo. Kijk, het eerste wat professionals vinden is dat wij medelijden hebben met de mensen die opgenomen worden, die zich niet hebben laten vaccineren, mogelijkerwijs onder valse voorwenselen, om het maar zo te zeggen. Hè. Laat ik me bewust niet vaccineren en ik kom toch op de IC terecht. Hè, omdat ik gewoon daar problemen mee heb. Ik heb alle mogelijkheden gehad om me te informeren. Ja, dan zorgen wij natuurlijk uitstekend voor de mensen. Net zoals ik heb begrepen uit de pers ooit dat we gewoon ook Holleder hebben geopereerd aan zijn hart. Ja. Dus wij zullen iedereen naar beste eer en geweten behandelen. Dat is onze professioneel. Ja, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is met als je ook weet dat er een personeelstekort is op de IC, zoals we vorige week nog hoorden. Hè? En als je dat soort, dat soort bewegingen allemaal meeneemt, dan denk je toch, mensen, kom op. Ja, inderdaad. Hè. Dus dat gevoel is er heel erg. Naast dat we onze professionele stinkende best voor iedereen doen, is er natuurlijk ook zo'n gevoel van, jongens, dit had niet gehoeven. Twee, weet je wel wat er allemaal nog op ons wacht aan inhaalzorg. Hè. Mm-hmm. Het schaadt ook andere mensen. Ja. En dat is iets waarvan ik wel zeg, jongens, en dat sluit ook even heel mooi aan bij wat die meneer Ten Oever van 92 jaar In het begin van dit programma zei. Ik vond dat geweldig. Hè. De sociale gemeenschapszin die hij een beetje miste. Ja. En we zijn natuurlijk de afgelopen 50 jaar bezig geweest in het land met het opbouwen van rechten voor individuen. En vervolgens hebben we heel erg gepropageerd dat ieder individu zich echt moest ontwikkelen. Ja. Maar zijn wij nou een gezamenlijke gemeenschap of zijn we een verzameling individuen? Ja. En op het moment dat je met elkaar concludeert dat je een gemeenschap bent, dan heb je ook de morele verantwoordelijkheid ook voor de zwakkeren in de samenleving. En datgene wat ik net beschrijf en wat u ook beschrijft, het is bijvoorbeeld zo dat er 700.000 mensen op dit moment in Nederland rondlopen die zeer kwetsbaar zijn, die problemen hebben met hun immuunsysteem en afweer, die niet gevoelig zijn voor vaccins. Ja. En eigenlijk vind ik dat we met z'n allen een beetje moreel verplicht zijn om die mensen te helpen beschermen door jezelf te laten vaccineren. Ja, met andere woorden, dan doet u eigenlijk een beroep op de gemeenschapszin, hè? Die een beetje verdwenen lijkt te zijn. Ik sluit me aan bij meneer Ten Hoever. Ja. Ik doe een beroep op de gemeenschapszin. Dus een morele plicht voor iedereen om zich te vaccineren. Ja, ja, en hoe dat ethisch en juridisch allemaal zit. Ik ben een eenvoudige dokter, maar moraliteit, daar gaat het om. Ja, oké, gemeenschapszin. Ik zei net al even, de tekorten op de IC's, bij het personeel dan vooral. Er is natuurlijk die adviescommissie, die voorzitter daarvan, die al sinds 2019 of 2018 is eigenlijk met dat personeelstekort in de zorg bezig is. Hè. Heeft afgelopen vrijdag nog in een interview gezegd, ja, hef ons maar gewoon op, want er zijn genoeg adviezen. Doe nou eens een keer wat aan die personeelstekorten. Dus, ja, wat moet er gebeuren? Ja, ik steun hem volledig. Laten we nou eens wat doen. Kijk, er is niet één ding dat we moeten doen. Er zijn heel veel dingen die we moeten doen om dat personeelstekort op te heffen. Om te beginnen nu maar eens, wat we zelf al kunnen doen in de ziekenhuizen, is gewoon zorgen dat er adequate, goede arbeidsomstandigheden zijn voor de mensen die er nog zijn. We hebben enige tijd terug in het kader van een herstelplan wat we wilden maken voor verpleegkundigen en dokters een peiling gedaan. En daaruit bleek dat een heleboel mensen na die coronacrisis toch allerlei klachten hebben. En er een substantieel deel is dat serieus overweegt om het vak te verlaten. Ja. Terwijl ze eigenlijk het een fantastisch vak vinden. En we moeten dus aandacht besteden aan die mensen. We moeten zorgpersoneel mee laten denken over hoe die zorg vorm krijgt. Hè. Ja. Ook dat raakt weer aan die bureaucratie waar we vast straks over gaan hebben. Mm-hmm. We moeten zorgen voor adequate arbeidsomstandigheden. Weet ik veel, kinderopvang. We moeten zorgen voor zelfontplooiing. En die verantwoordelijkheid ligt ook bij de ziekenhuizen. Vooral, die ligt toch? Bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen. Maar dat betekent niet dat er niet ook een verantwoordelijkheid bijvoorbeeld is voor een overheid. Hè. Hoe kunnen we nou zorgen dat we echt veel ruimte maken de komende jaren voor het opleiden van al deze mensen? En dat sluit weer aan bij een eerdere discussie die we vandaag hier hadden over hoe zit het nou met het nieuwe kabinet? Mm-hmm. Daar moeten knopen over doorgehakt worden. Want ik denk dat dat vast budgettaire consequenties heeft. En het demissionair kabinet durft dat niet. Nee, goed. Maar diezelfde adviescommissie, waar u het zo hardgrondig mee eens bent. Van doe nou eens wat in plaats van al dat, met alle respect voor het woord gelul erover. Diezelfde adviescommissie die zegt ook, ja, die ziekenhuizen en zorginstellingen zijn zelf ook het probleem. Hè. Ze blijven hangen in een oude werkwijze, oude protocollen. Zijn ze te star ook in hun aannamebeleid? De ziekenhuizen bijvoorbeeld. En hoe zit dat bij uw ziekenhuis? Het aannamebeleid van mensen. Dat hoop ik toch niet. Ik merk dat daar zeker op dit moment ook in mijn eigen ziekenhuis heel creatief mee wordt omgegaan. Sterker nog, wij hebben op dit moment een selectief aannamebeleid, behalve voor verpleegkundigen, zou ik maar zeggen, voor zorgpersoneel, handen aan het bed. En, maar creativiteit is altijd goed. Ja. En hoe ver mag die gaan? Ver. Als je daarbij van de gebaande paden af moet? Ja, ik denk dat we van die gebaande paden dan zoveel mogelijk af moeten op het moment dat het blijkt dat dat een hindernis is. Mm-hmm. Want de nood is aan de man, hè? En nood breekt wet. En ook protocollen voor zover die er zijn. Mm-hmm. Als we het over gebaande paden hebben, zou je kunnen zeggen, en protocollen, kom je ook al snel in de bureaucratie terecht, toch? In de regels, de behoefte om alles te verantwoorden, de administratiezucht. Ja. U maakt zich zorgen over wat u noemt de crisisparadox. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, we hebben natuurlijk in de crisis, als dokters in de lead en samen met andere zorgprofessionals, hebben we heel veel ruimte gekregen. Want iedereen zei, help, nieuwe ziekte, niemand begrijpt het. Jullie zijn de enigen die weten hoe dit moet. Gebaande paden moeten we even niet heilig verklaren. Ga er maar vanaf, maar los het op. En dat betekende bijvoorbeeld in de ziekenhuizen dat daar waar je al 3 jaar bezig was met digitale zorg organiseren met patiënten, dat er nu iemand van de ICT-afdeling naast je kwam zitten, hoorde ik van de collega, net zolang tot het werkte. Ja. Dus je werd voor datgene wat je goed moest doen, werd je gefaciliteerd. Dus je werd geholpen in plaats van... er werd van je gevraagd om je te verantwoorden. En dat is echt een ander gevoel. Ja. Ondanks het feit dat we heel hard gewerkt hebben... hebben we daar wel een verdomd goed gevoel over. Ja. En dat willen we natuurlijk graag vasthouden. En wat je ziet is dat... we hebben patiëntenstromen verlegd... cohortafdelingen opgebouwd, IC's opgeschaald... mensen geschoold, noem het allemaal maar op. Iedereen zei, je hebt het vertrouwen, want jullie kunnen dat. Ga maar en doe het maar. Ja. En dat is iets wat we vast willen houden. Je hebt het vertrouwen, maar eigenlijk hadden we geen keus, toch? Nee, we hadden geen keus, maar ik denk ook dat we achteraf met elkaar mogen concluderen dat het vertrouwen niet beschaamd is. Mm-hmm. En dat zeg ik dan maar even over onszelf, maar ik hoop dat dat ook zo is. En dan hoor ik Cenk Willink zeggen bij Buitenhof, al vrij snel in de crisis, van goh, kijk nou eens hoe dat personeel in die zorg dat doet. Ik ben benieuwd of ze straks weer gewoon vinkjes gaan zetten. En ik denk het niet. Nee, u denkt dat gaan niet. We niet doen. En daarom zit het hier. Maar dat gevaar dreigt wel. Want wat is het? Geef eens voorbeelden van. Hè? Want, opeens was het vertrouwen er wel. Vanuit verschillende hoeken in de samenleving. Ga het nou maar doen. Ja. En nu dreigt dat dus weer te kantelen richting die oude... waarvan ik denk dat u dat vindt, een slechte gewoonte. Ja, waardoor het werk zo onaantrekkelijk wordt. En de werkdruk ook zo hoog is mede daardoor. Ja. Namelijk die regeldruk, die behoefte om alles vast te leggen. Zwart op wit, de starheid ook van het hele systeem. Precies. Geef eens voorbeelden van waar dat dan weer nu misgaat op dit moment. Nou ja, als je ziet dat er in politieke partijen... die hebben bijvoorbeeld in een partijprogramma staan... van het Zorginstituut, een van de instituten die we hier hebben in het land... dat moet groter worden om die onzinnige zorg eruit te halen... die de dokters leveren. Dan denk ik van, joh, wij hebben 12 tot 14 jaar opleiding gehad... om rijp en groen van elkaar te onderscheiden. En samen met de patiënt in een gezamenlijk besluitvormingstraject... samen te beslissen over wat voor de een goed is, voor de ander goed is... Mm-hmm. Onzinnige zorg hoort helemaal niet in het pakket. En als het in het pakket zit, besluit de patiënt, de dokter samen... of iets voor de persoon in kwestie wel of niet zinnig is. Met andere woorden, dat regelt zich vanzelf wel. Vertrouw daar nou maar op. Ja, vertrouw dat en faciliteer die dokters... in het verzamelen van kennis over wat zinnig en niet zinnig is. Wij benaderen het dus van de andere kant, van de inhoudelijke kant. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld, wij hebben in mijn vak in de KNO-heelkunde... groot onderzoek gedaan. En dan hebben we kindjes vergeleken... waarbij we die keelontstekingen hadden. En de helft hebben we geopereerd. En de andere helft hebben we gezegd... hoe lang kunnen we nou afwachten... voordat die ook geopereerd zouden moeten worden. En dan bleek... dat 60% van die of 40% van die kinderen niet geopereerd hoefde te worden. En dat heeft geleid tot een richtlijn die erover gaat van... God, je kan best eerst even afwachten, want na enige tijd zijn de resultaten hetzelfde. En uiteindelijk heeft die richtlijn geleid tot een enorme afname... in het verrichten van die operatie. Ja. En dat zijn allemaal dingen, kennis die je moet vergaren. Dus help ons nou met het vergaren van die kennis. Ja. Want dit traject bijvoorbeeld heeft 5 miljoen in zorgkosten... en 10 miljoen op jaarbasis structuur. In maatschappelijke kosten bespaart. Ja, met andere woorden, leer nou hè, van de kennis die wij opdoen. Maar als je wil leren... Faciliteer ons nou. In het maar je moet het ook moeten registreren, die kennis. En dan kom je toch weer terecht in dat willen vastleggen van alles. En dat wel degelijk misschien op een bepaald moment... een hele goede functie heeft ook. Jazeker. Dus je hebt onzin in de administratieve lastendruk... maar je hebt ook zinvolle administratieve lasten. Hè? Kijk, het bijhouden van een patiëntendossier is natuurlijk zeer zinvol. Ja. En het bijhouden van kwaliteitsregistraties... waarbij je zegt van, hey, dit moeten we allemaal over die patiënt registreren... en dan kunnen we later analyseren hoe moeten we dit nou beter doen... wat we op dit moment aan het doen zijn. Dus heb nou eens vertrouwen in dat soort projecten, acties... en dingen die wij opzetten, waardoor we de zorg steeds beter maken. En uit onderzoek blijkt ook... dat als je de kwaliteit van zorg beter maakt... dat de kosten in 80% van de gevallen omlaag gaan... Slechts 20% van de gevallen omhoog. Dus help ons nou in plaats van top-down programma's te bedenken... die toch niet werken. Nou, een voorbeeld. Ja. Het Zorginstituut heeft een groot programma gehad, Zinnige Zorg. Dat hadden ze zelf bedacht. Daar hadden ze gezegd van boek maar in, 250 miljoen besparingen. Nou, ze hebben op een donder gehad van de rekenkamer... want er bleek maar 48 miljoen... miljoen bespaard te zijn. In diezelfde periode hebben wij een programma gedraaid wat zorgevaluatie heet. Dat gaat over dat soort onderzoek als wat ik net geschetst heb. Mm-hmm. En daaruit, dat hebben we uit kwalitatief inhoudelijke overweging gedaan. Maar ik dacht, weet je, ik ga eens even terugrekenen wat dat nou financieel heeft opgeleverd. Nou, en de eerste 10 die we pakten, bleek al achterop een bierveeltje een besparing van 100 miljoen te hebben opgeleverd. Dus sluit nou aan bij die intrinsieke motivatie van die dokters die het altijd maar beter willen doen. Faciliteer ons nou en maak geen top-down programma's. Ja. Zou het helpen als medisch specialisten in loondienst gingen? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Want dan, welk probleem lost dat op? Nou, misschien is er dan iets minder de productiebehoefte. Nee, want de productie prikkel... Omzet draaien namelijk, want dat is wat specialisten ook moeten doen natuurlijk. Ja, en dat geldt zowel voor specialisten in dienstverband als voor specialisten in vrije vestiging. Mm. He, toen die discussie kort geleden weer opraakte, werd ik gebeld door dienstverbanden. Die zeiden, wat verwijten ze die vrijgevestigden nou? Want van ons wordt door de Raad van Bestuur ook gevraagd om productie te leveren. Want anders kunnen we een halve FTE inleveren. En moeten we met minder mensen dezelfde diensten doen. Ja, maar als je het hebt over bureaucratie en regels en hoe ingewikkeld het organisatorisch allemaal in elkaar zit, zou dat toch wel wellicht wat verheldering, het wat eenvoudiger maken misschien? Of is dat ook een illusie? Nee, dat is denk ik een illusie. Waar het om gaat is dat de productieafspraken, die worden helemaal niet door dokters gemaakt. Wij zijn er helemaal geen voorstander van. De productieafspraak wordt gemaakt als een zorgverzekeraar bij een ziekenhuis komt en met het bestuur van het ziekenhuis een afspraak maakt over de te leveren zorg. Ja. En vervolgens draait het bestuur zich om en zegt tegen de dokters, ik verwacht dat jullie dat leveren. Ja. Of ze nou een dienstverband zijn of een vrijgevestigde. Kortom, dat zit tussen het bestuur van het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Juist. En daar zijn jullie niet zo'n hele grote acteur in. Wij zijn uitvoerder van dat beleid. Dus die afspraken zouden we graag anders zien. Er zijn ook experimenten geweest. In Gorkum bijvoorbeeld, in het Beatrix ziekenhuis, in Bernhoven ziekenhuis. Heeft de raad van bestuur, beide raden van bestuur en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat ze het niet meer over productie gaan hebben, maar juist over andere dingen. Ja. En dat appelleert veel meer aan ons. Namelijk over kwaliteit. Van hoe kunnen we nou dit soort nieuwe kennis, waar ik het net over had, over die keelamandeltjes, hoe kunnen we nou in dit ziekenhuis dat een plek geven? Dat is een veel relevantere discussie. Ja. Levert uiteindelijk veel meer op dan een afspraak maken plat over productie. Dus wij zijn ervoor om veel meer die kant op te gaan. Waarom? Omdat wij anders toch altijd de schuld krijgen van die productie. Daar hebben we geen zin meer in. Ja. Nou, praat u als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hè? In die hoedanigheid hebben we u ook uitgenodigd. Maar u bent natuurlijk ook nog KNO-arts in het Leiden Universitair Medisch Centrum. Ja. Ja. Hoe doet uw eigen ziekenhuis dat eigenlijk? Als het gaat om dit soort, hè, om het serieus nemen en het luisteren naar de specialisten bijvoorbeeld? Ja, nou, je moet op alle niveaus moet je best doen. Dus dat geldt ook gewoon bij mij op de werkvloer. En bijvoorbeeld een ding dat ik zag in mijn eigen ziekenhuis is dat de inspectie die ziet dat er veel ongelukken gebeuren met medicatieoverdrachten. Mensen gebruiken veel medicijnen en dan komen ze bij de ene en de andere dokter en op een gegeven moment weet niemand weer wat die patiënt nou eigenlijk gebruikt. En de patiënt weet alleen maar dat het een witte, een blauwe en een roze pil is. Ja, ja, en daar zijn procedures voor nodig natuurlijk om veilige zorg te leveren, want daar gebeuren er te veel ongelukken mee. Dat is zeg maar de zinnige bureaucratie eigenlijk dus, de nuttige. Juist, alleen de devil is in de details. Hoe werk je dat uit? En op het moment dat er dan uitgewerkt wordt van, nou, bij iedere patiënt die binnenkomt moet een medicatieverificatieprocedure plaatsvinden, die heel ingewikkeld is. Want de patiënt heeft soms een medicatieoverzicht niet bij zich. Dan hebben we een landelijk schakelpunt waarin al die dingen geregistreerd zouden moeten staan. En dat is er ook niet. En de patiënt, zoals ik net al zei, weet soms ook met name de kleur en niet precies hoe het heet en wat de dosering is. Dat zijn best ingewikkelde trajecten die veel tijd kosten. Ja. Stel nou bij een KNO-arts komt de patiënt en die is slechthorend. En nou is het nou, en ik ben daar diagnostiek op aan het bedrijven en ik kijk, is dat een kapot gehoorbeentje? Moet die geopereerd worden? Of is dat gewoon slijtage? En ik doe dat onderzoek en wat testen. En ik concludeer dat slijtage is en dat de patiënt een hoorapparaatje moet. Ja. Dan is zo'n hele medicatieverificatieprocedure van bewijzen 5 à 10 minuten, is niet relevant. Nee. He, dus je moet dus. Maar hij is er wel. En zegt u dan in het ziekenhuis, laten we daar onmiddellijk mee ophouden? Ja, dan zeg ik van, wij gaan nu beargumenteerd afwijken van die richtlijn. Ja, en wat is dan het antwoord? Hoe flexibel is men daarin? Ja, levert heel veel gesprekken op, maar dat gaat de goede kant op. En wat is het argument om vol te houden aan die procedure die eigenlijk zinloos is? Omdat het argument om vol te houden is natuurlijk de patiëntveiligheidsgedachte. En die is ook heel goed. Ja. Maar mijn gedachte is proportionaliteit. Okay. Okay. Alles heeft zijn proportie. En laten we in godsnaam ook letten op administratieve lastendruk, bureaucratie en dat soort zaken. Waar is uw pleidooi eigenlijk op gericht? Op wie? Vooral nu? Nou, bijvoorbeeld op zeg maar die crisisparadox, hè, die u dus signaleert. De crisisparadox is natuurlijk gericht in de richting van de politiek. In de richting van de instituten. Zo van, waarbij ik dus, zoals ik net al als voorbeeld gaf, vraag, help ons nou met de goede dingen waar we mee bezig zijn. Want dat leidt echt tot resultaten. Dat kan ik aantonen. Probeer nou geen top-down programma's te verzinnen. Nee. Waarbij wij natuurlijk misschien regelgeving technisch ons ding moeten doen. Maar waar we ons niet op onze zolderkamertjes in het weekend geïnspireerd aan gaan bezighouden. Nee. Vertrouwen, dat is het sleutelwoord. Vertrouwen, hè? Absoluut. Hartelijk dank. Live Sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Vanavond vanaf 8:45 Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Vanavond vanaf 8:45. Het nieuws van alle kanten. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Vanavond in Close-up een documentaire over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Die kunst bleef maken ondanks een leven vol pijn. Frida Kahlo in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1 met Karel-Johan de Zwart. We praten zometeen over het succes van de stichting Living Memories, die videoportretten maakt van kinderen die niet lang meer te leven hebben. Aan tafel oprichter Tinka Sandersen en Sylvana Lee Wildschut, die als moeder van de zieke Owen met de stichting in aanraking kwam. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Duizenden Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt krijgen een permanente verblijfstatus, schrijven Britse media. Het gaat om tolken, beveiligingspersoneel en anderen die gevaar lopen in Afghanistan. Van de ruim 150.000 Afghanen die de Britten de afgelopen weken hebben geëvacueerd uit Kabul, willen zeker 8.000 met hun gezinnen in Groot-Brittannië blijven. Degenen die er al woonden kunnen hun tijdelijke verblijfstatus laten omzetten in een permanente. En daarnaast worden zo'n 14 miljoen euro beschikbaar gesteld voor toegankelijk onderwijs en nog eens miljoenen voor huisvesting en zorg. In delen van Amsterdam mogen agenten vanaf vandaag preventief fouilleren. Het is een proef waarmee gekeken wordt of het wapengeweld in de stad zo teruggedrongen kan worden. Vrijwilligers gaan mee om te bekijken of de politie voorbijgangers niet etnisch profileert door te kiezen op basis van uiterlijke kenmerken. En daar is de Nederlandse Politiebond niet blij mee. Kijk, we willen allemaal dat deze stad veiliger wordt en we hebben te maken met veel geweld en drugscriminaliteit. En preventief fouilleren is een goed middel wat hierbij kan helpen. Dat doet de politie al tientallen jaren in vele steden en er zijn niet of nauwelijks klachten over. En men start, hiermee ondergraaft men ook de professionaliteit van de politiemensen, door te starten met wantrouwen. En er is geen enkele aanleiding toe. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijk passanten gaan fouilleren, is gekozen voor een opzet waarbij elke zoveelste voorbijganger wordt gecontroleerd. Van de niet gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft ongeveer de helft een niet-westerse migratieachtergrond. Blijkt uit een enquête van de Longartsenvereniging. Die zegt in het AD dat er meer moet worden gedaan om mensen met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Kleine ondernemers hebben rekeningen bij meerdere banken om negatieve rente te ontlopen, schrijft het FD. Bij een saldo vanaf 100.000 euro moet bij veel banken rente worden betaald. En om dat te voorkomen zijn ondernemers hun geld over meerdere rekeningen gaan spreiden. Prins Bernhard Senior heeft zich in 1948 met succes ingezet om een bouwstop op het racecircuit van Zandvoort te voorkomen, schrijft Trouw. De bouw werd destijds stilgelegd omdat het Rijk de bakstenen nodig had voor de wederopbouw na de oorlog. Via een stichting zou Bernhard twee ministeries onder druk hebben gezet om de bouw te hervatten. Philips begint komende week in Nederland met de reparatie van teruggeroepen apneu-apparaten. In Amerika is het bedrijf daar al mee begonnen. Het gaat in Nederland om zo'n 50.000 Dreamstation-apparaten die in juni werden teruggeroepen, omdat patiënten bij gebruik ervan schadelijke schuimdeeltjes en gassen kunnen inademen. Dat nieuws leidde tot onrust onder gebruikers. Philips adviseerde toen om te overleggen met de arts of gebruik van het apparaat nog verantwoord zou zijn. Het bedrijf hoopt alle machines binnen een jaar te hebben gerepareerd. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft handbiker Jetse Plat zijn derde medaille in 4 dagen gewonnen. Hij was de snelste in de wegwedstrijd. 30 kilometer voor het einde reed hij weg bij de rest en haalde hij uiteindelijk een gemiddelde van 35 kilometer per uur. Ja, het is gewoon machtig om zo hard te rijden. Het liefst hou ik deze vorm voor eeuwig vast. Maar ik ga eerst maar eens even een beetje gas terugnemen en eens even vol eten met toetjes. Eerder won Plat al de tijdrit en de triathlon. Ook handbiker Mitch Verliezen won vandaag goud op de weg, net als Jeannette Jansen. Zij won bij de vrouwen. Het totale aantal medailles op de Paralympische Spelen staat nu op 37. Op de Olympische Spelen haalde Team NL 36 medailles. Het weer nog. Vanochtend veel bewolking, lokaal ook wat motregen. Vanmiddag droog en meer kans op zon. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Ook morgen start de dag grijs, maar in de middag breekt vooral in het zuiden de zon weer door. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen. Dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met aan tafel nog steeds onze spraakmaker van vanochtend, Peter Paul van Bentum, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Met hem hadden we het in het vorige uur over wat hij noemt de crisisparadox, de bureaucratie in de zorg die weer oprukt, nu de coronacrisis voor het grootste gedeelte voorbij lijkt. Aan tafel ook Tinka Sandersen, oprichter van de stichting Living Memories, die videoportretten maakt van kinderen die komen te overlijden. En ook is aangeschoven Sylvana Lee Wildschut, die als moeder van de zieke Owen met die stichting in aanraking kwam en ook zo'n film liet maken. Welkom. Tinka, hoe kwam jij op het idee om die videoportretten te maken überhaupt? Ik heb als journalist bij regionale omroep een aantal jaar geleden een serie gemaakt over een meisje met botkanker. En voor mij was de aanleiding om die serie te maken dat eigenlijk heb je als buitenstaander geen idee wat er gebeurt binnen het gezin van een ernstig ziek kind. Dat is zo moeilijk om te begrijpen. En ik wilde eigenlijk aan iedereen laten zien van dit speelt er bij het ernstig zieke kind, maar ook bij zijn of haar familie. Dus ik heb een meisje gevolgd, 12-jarige Chantal. Zij leed aan botkanker en het idee was, ze gaat uiteindelijk gezond na de chemokuren het ziekenhuis uit. Maar dat liep anders. Ze overleed na 7 maanden chemokuren. Ja. Was op dat moment kankervrij, maar overleed eigenlijk aan de behandeling zelf. En die serie die ik heb gemaakt is daarmee een soort van document geworden voor ouders. En ik heb in die tijd een heleboel gezinnen meegemaakt die hun kindje helaas zijn verloren. En toen gedacht, dit ging alleen om geluid. Hè? Ja. Als je daar beeld aan toevoegt, dan kun je zoiets waardevols maken. Het is even terug kunnen naar hoe het was. Mm-hmm. Ik heb ouders meegemaakt die de telefoonabonnementen van hun kind in stand hielden. Om maar even die welkomstboodschap alleen maar te kunnen beluisteren. Zodat je toch even terug kunt naar die stem en hoe hij of zij klonk. Ja, dat het kind er weer even is als het ware eigenlijk. Ja, precies. Maar nou kan ik me voorstellen dat mensen die te maken hebben met een kind dat heel ernstig ziek is. Niet echt nadenken over een videoportret. Hè? Dus even praktisch, maar hoe kom je aan die zieke kinderen? Hoe weten die jullie te vinden ook? Ja, gelukkig hebben we inmiddels na een aantal jaren hele goede samenwerkingen met kinderpalliatieve zorgteams in academische ziekenhuizen. Maar ook met kinderthuiszorgorganisaties die echt fysiek bij de gezinnen thuiskomen om voor het kind te zorgen. Maar zelfs ZZP-kinderverpleegkundigen, die dus ingeschakeld worden bij gezinnen thuis. Die ons inmiddels kennen, gezien hebben wat het betekent voor een gezin en bij het eerstvolgende gezin weer aan ons denken. Ja, precies. En die het belang er ook van inzien. Zeker. En dan doorverwijzen. Nou gaat het in die portretten, in die films, niet om hele bijzondere dingen. Ja, achteraf natuurlijk wel. Heeft het een bepaalde lading gekregen. Maar het gaat eigenlijk om het alledaagse leven in een gezin, toch? Dat jij dan laat zien en registreert. Want dat blijkt uiteindelijk het meest bijzondere. Dat is dan zo mooi, hè? Bij bijzondere dingen denk je aan verjaardagen of dagjes uit of een dagje naar het strand. Terwijl juist het hem zit in die hele kleine dingen. Wat we geleerd hebben van ouders die een kind zijn verloren, is dat het gezin is nooit meer compleet. Dus die simpele zondagochtend waar je nooit bij stilstaat, normaal gesproken. Dat je in je pyjama's even gezellig aan de tafel zit te ontbijten, een spelletje speelt. Voor deze ouders is het gemis op dat moment het grootst. Ja. Want die ene stoel aan tafel, die blijft leeg. Die persoon is er niet meer. Ja. En juist dan even terug kunnen naar hoe het was met het complete gezin. Die gewone, normale dingen, die blijken dan zo belangrijk. Ja, en bijzonder te zijn. Sylvana, jij kreeg in 2018 te maken met deze stichting, Living Memories. Hè? Toen bleek dat jullie zoontje Owen heel ernstig ziek was en niet meer beter zou worden. Kun je eens vertellen wat er met hem aan de hand was? Nou, ik heb eigenlijk een voldragen zwangerschap gehad. Ja. Ik was bijna 41 weken zwanger. Ik voelde geen leven meer in mijn buik wat er toen gebeurde. Ik heb toen naar de bel getrokken, ben naar het ziekenhuis verwezen, heb daar een ECG en echo gehad. Op dat moment was het nog oké, het hartritme. Maar op een of andere manier was het echt het moment dat het naar beneden ging kelderen. En toen ben ik naar de OK verplaatst. En daar is die dus geboren met een keizersnede. Ja. En gereanimeerd. En dat heeft geleid tot zuurstoftekort, dus hersenschade. Mm-hmm. Wat wij toen nog niet wisten. Dat waren hele spannende weken. Dus de toekomst was heel onzeker. Uiteindelijk bleek die als vrij snel motorisch niet in orde te zijn. En organen die werkten daardoor niet goed. Dus er kwam nog een hele nasleep achteraan. Ja. En pas na zijn eerste verjaardag kwamen de longinfecties. En dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan. Ja. Daaraan is hij overleden. Ja. Ja. Want hij is overleden voor zijn tweede verjaardag. Ja, precies 3 weken voordat hij 2 werd is hij overleden. Dat klopt. Ja. En toen kwam je op een gegeven moment met de stichting van Tinka in aanraking. Hoe ging dat? Ben je inderdaad doorverwezen? Heeft iemand gezegd tegen jullie, ga zo'n film maken? Wij waren ook onder behandeling bij het kindercomfortteam. Zij hebben daar een psychologe. En zij heeft ons verwezen naar de stichting. Want ons werd gemeld van, wat willen jullie nog? Wij zeiden, hem mee naar huis nemen natuurlijk, want daar hoort hij. Ja. En toen zeiden ze, dan gaan we zoveel mogelijk herinneringen proberen te maken. Waaronder een blijvende herinnering van Stichting Living Memories. Ja. En die video of die film is gemaakt. Hè? Owen is in februari 2019 overleden. Ja. Hoe belangrijk is die film of die video voor jullie gezin? Kun je dat uitleggen? Heel belangrijk. Op het moment dat die gemaakt werd en we hem kregen, het is gewoon heel fijn om te zien hoe het bij ons thuis toen aan toe ging. Owen hoorde erbij. Wij maakten inderdaad de ontbijt, croissantjes op zondagochtend. En we hadden de verpleegkundige ook over de vloer en die hielp ons, want Owen had heel veel slangen en draden en het was niet heel makkelijk hem in bad te doen bijvoorbeeld. Ja. En vooral Ja, ik merk nu dat het steeds belangrijker gaat worden. Want mijn ene oudste, die vond het heel moeilijk om mee om te gaan. Dat zijn broertje eigenlijk zou overlijden. Ja. En die is pas echt een jaar geleden echt begonnen met rouwen. Ja. En dan hoor je af en toe de video op de achtergrond. En dan zit hij met tranen in zijn ogen. En nu eindelijk komt die emotie los. En het komt ook echt mede door de video. Want hij ziet zijn broertje bewegen. Hij hoort zijn broertje. En hij ziet hem toch genieten. Ondanks alle moeilijkheden die hij had. En wij hebben nu nog een nieuw kindje. De jongste is in januari geboren. Mm-hmm. En straks is hij wat groter. En hij kan dan zien wie zijn broertje is. En wie zijn broertje was. En hoeveel die op hem lijkt bijvoorbeeld. En als jij die video zelf terugkijkt, hè, die film en die beelden ziet en ook die geluiden hoort op de achtergrond al dan niet, of je gaat heel geconcentreerd zitten kijken. Wat zie jij zelf vooral? Wat valt jou op? Wat mij opvalt is, en dat had ik toen niet door, hoe ziek hij eigenlijk was. Je zit er zelf middenin, je beweegt mee. Je bent bijna 24 uur in de weer met je kleine mannetje. Ja. En in de video zag ik hoe hij beperkt was, hoe hij bewoog. En hij had een stridor, dus dat betekent een moeilijke ademhaling. Ik zag echt dat hij echt wel ziek was en dat hij steeds zieker werd. En dat het uiteindelijk ook ons heeft geholpen om hem los te laten. Omdat het gewoon niet meer kon, hoe moeilijk het ook is. Ja, ja. Het is heel heftig. Mm. ik ook als vader van kleine kinderen om dit verhaal te horen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat het heel erg veel pijn doet om Owen te zien, of niet? Ja, maar de liefde overwint, zeg maar. Ja. Het is even weer alsof hij heel dichtbij me is. En dat het eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden is. Soms voelt het wel zo. En gewoon, het geeft het gevoel weer even dat hij bij je op schoot zat. Ja, ja. Dat voel je op dat moment weer als je het ziet. Ja. Ja. Roos Slikker is ambassadeur van de stichting Living Memories, Tinka. Heeft ook met een aantal ouders gesproken over wat het met hen doet. Hè, om die beelden terug te zien van bijvoorbeeld hun zoontje van 6 maanden. Ik zie dat we verdriet hebben. Ik zie dat we er slecht uitzien. Ik zie ook hoe fijn het was om met z'n vieren aan tafel te zitten. Ja. En om samen die jongens aan te kleden boven. Ja, en dan dat lachje. Dat als hij dan op mij stond en dan zijn handjes ging klappen. Of dat lachje dat hij dan krijgt en dat mondje dat hij dan doet. Ja, dat is vaak heel moeilijk, vind ik, om dat op een foto weer terug te zien. Terwijl je dat in een film wel ziet. Dan zie je dat. Ja, Sylvana, is dit herkenbaar? Ik krijg er kippenvel van. herkenbaar. Wat vooral? Nou, gewoon, hij hoort erbij. Het gevoel dat hij er nog bij... je was toen compleet. Ik bedoel, we hebben dan nu gelukkig weer een gezond mannetje op de wereld kunnen zetten. Maar hij hoort erbij. En hij zal er altijd bij horen. Ja, precies. En daar draagt deze film gewoon aan bij. Hè? Want dat is, op die manier is het ook een soort van vastgelegd. Ja. Een soort bewijs, gek woord is. Maar dat bewijs is er in ieder geval dan nog. Tinka, inmiddels werkt de stichting door het hele land met meer dan 50 videomakers. Jijzelf doet het ook nog steeds, toch? Ja, klopt. Films maken. Ja. Is het niet heel erg confronterend voor die videomakers ook? Ik bedoel, je moet wel ik merk wat dat met mij doet, dit gesprek. Je moet je emotie wel even uitzetten, toch? Als je zo'n film gaat maken. Of juist niet? Hoe zit dat? Nou ja, weet je, we werken niet voor niks natuurlijk met professionele videomakers. Dat zijn mensen die daadwerkelijk aan het werk zijn op het moment dat je die knop van de camera indrukt. En dan kan je dat ook even van je afzetten. Maar ik zeg ze wel altijd, je bent wel mens. En op een gegeven moment kom je een situatie tegen die je gaat raken. En dat mag ook. Want voor ouders is het denk ik heel fijn alleen maar om te merken dat jij mens bent en dat je gevoel hebt en dat hun verhaal jou raakt. Ja. En het is heftig, hè? Maar het is tegelijkertijd ook heel mooi. Want de situatie van die ouders kunnen we niet veranderen. Dat heftige verhaal, daar kunnen we niets mee. Wat we wel kunnen doen, is op deze manier een lichtpuntje bieden. Want deze verhalen gebeuren. Ja. We kunnen er niet omheen. Het is heftig, maar we moeten erover praten. Want deze situaties zijn er. Er zijn gezinnen die in deze situatie zitten. En dan is het heel mooi, denk ik, om te kunnen kijken met z'n allen, wat kunnen we nou wel voor deze gezinnen betekenen? Mm-hmm. En ik denk dat een video zoals wij die maken, in zo'n geval een lichtpuntje kan zijn. Ja, en je probeert een beetje, kan ik me voorstellen, op de achtergrond te blijven en te registreren vooral. Ja, fly on the wall. Ja, precies. Ja, ik zeg altijd, ik vind het grootste compliment als ik achteraf van ouders hoor, we waren eigenlijk op een gegeven moment vergeten dat de cameraman of vrouw er was. Mm-hmm. Denk ik, die heeft het goed gedaan. Ja, Sylvano, ging dat bij jullie? Want had jij, je weet, er wordt gefilmd nu. Klopt. Het moet vooral zo alledaags mogelijk zijn voor later. Ja. Van kijk eens hoe een gewone dag eruit zag. Ja. Dit hebben we ook gehad toen we nog compleet waren. Ja. Was je je bewust dat het geregistreerd werd op het moment zelf? Nee, eigenlijk niet. Ja. Wij, behalve dat we de deuren open moesten doen, hebben we er weinig last van gehad. Ja. Het was een hele fijne, rustige cameraman. En die hield zich echt op de achtergrond. En wij gingen gewoon ons ding doen, zeg maar. Onze dagelijkse gang van zaken. Ja. Nou, wat hebben wij gedaan? Onder andere ontbijt gegeten, zoals ik net al vertelde. Mm-hmm. En die vond het heerlijk om in bad te gaan. Liefst elke dag, soms al 2 keer op een dag. Dat is ook fijn voor zijn longen. En we hebben hem gemasseerd. We hebben met hem op schoot gezeten, liedjes gezongen. En hij genoot er volop van. En dat zie je ook op de video. Ja. Ja. Tinka, dit jaar zijn er al 35 videoportretten gemaakt. Vorig jaar waren dat er 62. Je kunt wel zeggen dat je hiermee voorziet in een behoefte, geloof ik, hè? Ja, en ik denk dat we nog steeds niet iedereen bereiken. Dus dat nog steeds niet iedereen ons kent. En dat is ook wel enigszins bewust gegaan. We hebben er bewust voor gekozen om langzaam te groeien. Omdat het een hele kwetsbare doelgroep is waar je mee werkt. En ik wilde de ruimte hebben om te kunnen vallen en op te kunnen staan. Dus om te kunnen leren. En in dat proces zitten we ook nog steeds. We leren eigenlijk iedere week weer nieuwe dingen bij. Maar inderdaad, 35 gezinnen dit jaar. Onze verwachting is dat we zeker door gaan groeien naar 100, 150 gezinnen per jaar. Ja, ja. Ja. Nou, heb je zelf ook kinderen? Ja. Heeft het maken van deze films je relatie met je eigen kinderen eigenlijk veranderd? Ben je op een andere manier, ga je op een andere manier met ze om sinds je dit doet? Dat heeft ook 2 kanten. Hè? De ene kant is heel mooi. Namelijk, ik ben me heel erg bewust van dat ze er zijn en dat ze gezond zijn. En hoe geluk ik tot nu toe heb. Precies. De andere kant is dat ik ook weet dat het zomaar om kan slaan. En dat percentages mij daarin dus ook niet meer zeggen. Dus de kans dat je kind heel ernstig ziek wordt is gelukkig heel klein. Mm-hmm. Maar wordt je kind heel ernstig ziek, dan zegt dat niets meer. Ja. En dat kan dus zomaar gebeuren. Dus ja, bij iedere buikpijn en iedere ben ik wel, denk ik, extra alert. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Sylvana, wat heeft het met jullie gezin gedaan dat deze film er is nu? Dat die video er is. Het is inderdaad, ik ben er ook van bewust dat mijn kinderen soms niet het eeuwige leven hebben. Je geniet wel volop van ze. Soms vind ik het nog wel dat ik ze achter de hand kan plakken. Maar ze zijn verder heel erg lief. Ja. En je ziet ook de andere kant van het verhaal. Dus en zelf denk ik ook altijd maar van, ja, we hebben het gehad. Wat ook misschien niet reëel is. Mm-hmm. Ja, de video. Ja, ik heb 1 woord voor. Het is gewoon prachtig. Ja, ja. Ja. Heb je gemerkt trouwens in je omgeving dat mensen moeilijk om kunnen gaan met je hebt het zelf natuurlijk zo zwaar, dat kun je niet eens formuleren waarschijnlijk. Maar de omgeving ook, die reageert natuurlijk ook op een bepaalde manier, toch, op zo'n verlies? Ja, nou, ik heb vooral bij ons in het dorp gezien dat echt, want ik kom uit een klein dorp en dat iedereen meeleefde. Mm-hmm. En vooral ook met, we zijn ons ook gaan inzetten voor de stichting. En het leefde zich overal. En nu wordt er nog aan mij gevraagd van als ik in de supermarkt loop van, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En iedereen vindt het heel heftig. En natuurlijk, aan het begin werd ik ook wel eens ontlopen. Dat ik denk van, ja, ik kan beter maar gewoon gedag zeggen. Want ja, het hoort bij ons en het zal altijd bij ons horen. Ja. Ja. Peter Paul van Bentum, even in het ziekenhuis als arts ook. Ziet u de waarde van zo'n document? Want dat is het eigenlijk, hè? Ja, ik zie dit zeker. Ik herken het ook wel uit een situatie die ik zelf heb meegemaakt. Maar allereerst, Sylvana, wat fantastisch dat jij daar zo mooi over kunt vertellen. Maar ik heb een collega gehad die is overleden. En toen zei hij op jonge leeftijd, en toen had hij kleine kinderen, en was het eigenlijk een beetje andersom. Toen zei een van die kinderen, die raakte na een week of zo in paniek. En die zei, ik kan papa niet meer zien. Mm-hmm. En die kon vader niet meer voor de geest halen. En toen hebben ze dat kind voor de videootjes gezet die er nog van vroeger waren. En dat gaf heel veel rust. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen, een briljant plan van Tinka natuurlijk, om dit zo groot ook te maken en beschikbaar te hebben voor alle mensen die dit willen. Ja. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je als je in jouw geval in paniek raakt en zegt, ik kan Owen niet meer zien, dat je zo'n video hebt. Ja, fantastisch. Tinka, die videoportretten zijn gratis. En als stichting zijn jullie, we zeiden het al, compleet afhankelijk van sponsoring en donaties. En dan is vandaag dus die actie, hè? 4 kilometer? Ja, in de maand september. En je mag hem eigenlijk afleggen op de manier waarop jij dat wilt. En wat ik het mooie vind aan die actie is dat we eigenlijk een soort van hopen dat mensen met elkaar herinneringen gaan maken. Hè? Mm-hmm. Dus dat je met je vrienden, collega's, buren, familie gaat wandelen of fietsen of wat jij fijn vindt. En dat je tegelijkertijd dus ook een herinnering gaat geven aan iemand. Oké, okay. En als mensen geld willen doneren sowieso? Dan kan dat altijd. Dan kan dat via onze website stichtinglivingmemories.nl. Oké, okay. Dank jullie wel. Dankjewel voor je. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Philips gaat het schadelijke schuim in de terugroepen in de apneuapparaten gaan ze vervangen. En daar is het bedrijf in Amerika mee begonnen en daar zal de komende weken ook mee gestart worden in Nederland. Het gaat om het Dream Station apparaat, waarvan er zo'n 50.000 in Nederland zijn. En Philips heeft een jaar nodig om die apneuapparaten te vervangen en te repareren. Goed, ik praat erover met Gert-Jan Heuver, voorzitter van de apneuvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even terug naar juni. Waarom werden die apneuapparaten teruggeroepen, überhaupt? Er bleek dat er uit dat schuim gassen kwamen en dat schuim ook kon verbrokkelen. En in die brokjes schuim, die je natuurlijk sowieso niet graag wil inademen, daar schijnen ook nog schadelijke stoffen uit te komen. Ja. Dus dat was de reden waarom ze er iets mee moesten. Ja, oké. En het duurt naar verwachting een jaar nog voordat alle apparaten zijn vervangen en gerepareerd. Wat vinden jullie daarvan? Ja, wij vinden dat natuurlijk eigenlijk gewoon niet kunnen. Philips levert als een serieuze medische hulpmiddelenleverancier apparaten uit. En die dingen die moeten het gewoon doen. Mm-hmm. En als ze het dan niet doen en je moet nog een jaar lang blijven wachten totdat je daar een goede vervanging bij hebt. Zonder dat je natuurlijk toch echt de safety hebt dat het helemaal in orde is. Dat, ja, eigenlijk vinden wij dat dat niet kan. Mm. Maar goed, het gebeurt wel. Ja, ja. Hoe belangrijk is zo'n apparaat voor patiënten met apneu? Ja, dat is heel erg belangrijk. Kijk, dit zijn apparaten die in de volksmond snurken tegengaan. Mm-hmm. Maar bij patiënten met apneu gaat dat snurken ook gepaard met ademstilstand gedurende de slaap. En dat kan bij sommige mensen echt tientallen keer per nacht voorkomen. Mm-hmm. En als je dat te veel en te vaak hebt, en omdat je de slaapt zonder zo'n apparaat, dan kan je daar in de loop van de tijd gewoon ernstige schade aan oplopen aan hart- en bloedvaten. Ja. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook meer, heb je ook een grotere kans dat je er suikerziekte van krijgt. Ja. Dus het is echt wel belangrijk dat mensen die apparaten gebruiken. Ja, zeer serieus nemen. We willen toeval dat wij een medicus aan tafel hebben. Een KNO-arts, Peter Paul van Bentum. Het is ook een beetje wel uw vak. Het raakt wel aan uw vakgebied, hè, dit? Jazeker, het raakt aan mijn vakgebied. Het is niet mijn specialiteit, maar ik heb natuurlijk ook gehoord van dit probleem. En ik sluit me eigenlijk aan bij de analyse Gert-Jan Heuver. Ja. Het is voor mensen heel belangrijk in hun dagelijks functioneren. Ik bedoel, die lopen. Dit zijn mensen die apneus hebben. Dat zijn de chauffeurs die in vrachtwagens in slaap vallen tijdens het rijden. Ja. Als ze hun apparaat niet gebruiken. Dus dat heeft grote consequenties. Ja, precies. Goed, tot slot, meneer Heuver. Gebruiken mensen het apparaat met schadelijk schuim dus nog steeds? Begrijp ik dat nou goed of niet? We hebben een kleine enquête uitgezet onder onze leden. Daar blijkt uit dat toch zo'n 85% van de mensen het apparaat nog gebruiken, ondanks het feit dat ze natuurlijk echt wel vreselijk in de knel zitten met van wat zijn de gevolgen nou voor mij. Ja. Goed, ik ga u bedanken voor uw reactie en toelichting. Gert-Jan Heuver, voorzitter van de apneuvereniging. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze woensdagochtend met Els Bruinen uit Neer. Goedemorgen. Goedemorgen. 61 jaar oud, werkt bij de lokale omroep. En daar maakt u tv-programma's eigenlijk van begin tot het eind. Heeft op veel plekken gewoond, ook in Frankrijk. Nou, met deze informatie gaan we beginnen. Vol spoed aan de Nationale Nieuwsquiz. Ik hoop ook dat het goed gesteld is met uw nieuwskennis. Zullen we die even gaan testen dan? Ja hoor, graag. Komt-ie aan. We should not wait until we have people standing at our external borders. Afghaanse vluchtelingen zijn dus niet welkom in Europa. De meeste EU-landen willen een nieuwe vluchtelingenstroom voorkomen. Stay there and we will support the region to help the people. Het belangrijkste is dat ze in veiligheid zijn. Als ze Afghanistan uit zijn, zijn ze in veiligheid. Het is niet zo dat ze altijd naar Nederland kunnen komen, maar dat zullen we per geval moeten bekijken. Volgens hem kan het niet zo zijn dat het scenario van 2015 zich gaat herhalen. Toen kwamen Syriërs in grote getalen naar Europa. In Europa wordt nu druk gediscussieerd over hoe de Afghaanse vluchtelingen het beste kunnen worden opgevangen. Vraag 1. Met welke andere Europese leider sprak Rutte gisteren over de opvang van Afghaanse vluchtelingen? Met de president van Frankrijk, Macron. Macron, inderdaad. Vraag 2. Ook de Europese Commissie pleit voor opvang van de vluchtelingen in de regio. Volgens betrokkenen wil de EU hoeveel geld daarvoor vrijmaken? 1 miljard, dacht ik. 1,1 miljard, ja. De commissie wil dat geld zo snel mogelijk aan landen als Pakistan en Iran geven. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Het voelt ook heel dubbel. En ik had ook liever de rit wel afgemaakt. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuwe baan. Ze wordt lobbyist. Vertrekt terwijl ze nog aan het werk is. En daarnaast vertrekt ze naar een lobbybaan. En dat is, als je het over infrastructuur hebt, geen onbelangrijk detail. Ja, dat was niet het fragment dat wij eigenlijk wilden laten horen. Maar ik ga toch de vraag gewoon stellen. Dus denk het fragment even weg, vergeet dat. Vraag 3. Vanaf vandaag mogen homoseksuele mannen die in een vaste relatie zitten en seksueel actief zijn ook bloed doneren. Hoe heet de bloedbank die dit bekend heeft gemaakt? Sanquin, bloedbank, inderdaad. Voorheen mochten alleen homoseksuele mannen bloed geven die 4 maanden lang geen seks hebben gehad. Zijn wij beland bij vraag 4. Via welke sociale media platform kunnen gebruikers nu ook interesse in bloeddonorschap aangeven? Dat zou ik niet weten. Facebook, ja, inderdaad. Volgens mij was u me net voor. Facebook-gebruikers krijgen dan herinneringen over de mogelijkheid om bloed of plasma te doneren. Ze moeten wel zelf een afspraak maken. Vraag 5 is weer een fragment, hopelijk nu de goede. De vraag is nu, wie horen wij hier? Stel je voor dat je met 2 linkse partijen die ook nog samen 1 blok vormen, dat je dan samenwerkt, hè, dan sta je er niet krachtig genoeg op. Ja. Oei. Het stemgeluid van. Ja, het zal toch niet. Nee, ik zou het niet weten. Roep anders gewoon wat. Ja, roep wat. Nee. Nee, hij komt niet, hè? Nee, Jesse Klaver zochten wij. Dat was de stem. Gisteren liet hij weten teleurgesteld. Kon ik de naam komen? Nee, ja. Oké, dank je. Te zijn in de blokkade van de VVD en het CDA over links om een coalitie te vormen. Vraag 6. Ja. De Kamer zal zo snel mogelijk een debat willen als Hamer met haar eindrapport naar buiten komt. Alleen is D66 minister Kaag in het buitenland. In welk land is zij op dit moment om te spreken over stabiliteit in de regio van Afghanistan? Ik dacht in Afghanistan. Afghanistan? Ja, in de buurt van. En in welk land? Daar zit Pakistan. Nee, Qatar zochten wij. Oh, Qatar. Ja, de minister is gisteren daar naartoe gevlogen, waarna ze daarna naar Pakistan en Turkije zal gaan om te spreken over stabiliteit. Vraag 7, daarmee maken wij gebruik van hints. En die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Ik ben meestal iemand van het laatste moment. 3. En ik blijf graag nog even aan de Spaanse kust. Luc de Jong? Ik ga Wij stoppen hem. Voor 2 punten aanwijzing. Ik ga samenspelen met een naamgenoot bij mijn nieuwe club. En vannacht werd bekend dat ik door mijn club Sevilla word verhuurd aan FC Barcelona. Dan komen we inderdaad uit bij Luc de Jong. Scoren na deze eerste ronde is 6. Nou, dat is bemoedigend voor de tweede ronde. Want het betekent dat u 5 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan. Dat is haalbare kaart. We gaan snel aan de slag. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Amerikaanse staat is vanaf vandaag een radicale anti-abortuswet van toepassing? Texas. Dat is goed. In welke Nederlandse stad wordt vanaf vandaag gestart met proefpreventief fouilleren? Amsterdam. Dat is goed. Rijkswaterstaat is alvast begonnen met het aanvullen van welke voorraad? Dat is zout. De zoutvoorraadbestuurder van welk ziekenhuis kopieerde teksten uit de Volkskrant en het NRC? UMC Amsterdam. Dat is